NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 19 februari. Het gaat niet goed met de Nederlandse industrie. In het laatste kwartaal van vorig jaar is veel minder omzet gemaakt dan het jaar ervoor. En de Nationale Ombudsman is bezorgd over hoe de overheid burgers met een terrorisme-registratie behandelt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar een lijst met mogelijke terroristen, de contra-terrorisme, extremisme en radicaliseringslijst. Mensen die daarop staan weten dat vaak zelf niet, wat kan leiden tot onverwachte problemen. Zo kan het gebeuren dat iemand een bepaald land niet in mag of juist in het buitenland wordt vastgezet. De Ombudsman maakt zich zorgen en wil onderzoeken of de overheid zorgvuldig omgaat met de lijst met mogelijke terroristen. In Rusland hebben tenminste 154 mensen een celstraf gekregen omdat ze publiekelijk rouwden om de dood van oppositieleider Navalny. Ze kregen gevangenisstraffen tot 14 dagen voor het overtreden van antiprotestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt omdat ze hun woede of verdriet uiten over Navalny's dood. Mensenrechtenorganisatie OVD Info zegt dat het gaat om 366 mensen. Vrijdag kwam naar buiten dat de Russische oppositieleider dood is. Zijn lichaam is nog niet teruggegeven aan zijn naasten. In Papua-Nieuw-Guinea zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen bij een stammenstrijd. De slachtoffers zouden onderweg zijn geweest naar een rivaliserende stam om die aan te vallen toen ze in een hinderlaag liepen. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental waarschijnlijk nog verder oploopt. Ze roepen de stammen op om de rust te bewaren. Geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea, maar zo ernstig als nu komt niet vaak voor. Vorig jaar gold in de Highlands-regio enkele maanden een lockdown vanwege het geweld. De Nederlandse industrie blijft krimpen, blijkt uit cijfers van het CBS. In de laatste 3 maanden van vorig jaar was de omzet ruim 9% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij dat de industriële omzet is gekrompen. Vooral de chemische industrie heeft het lastig door de hoge energiekosten en de sterk gedaalde afzetprijzen. In 2023 gingen in de hele industrie 270 bedrijven failliet, het hoogste aantal in 5 jaar. Op de slotdag van de wereldkampioenschappen schaatsen in Calgary heeft Kjeld Nuis zilver gewonnen op de 1500 meter. Het goud ging naar de 19-jarige Jordan Stoltz uit de Verenigde Staten. Bij de vrouwen veroverde Joy Beune brons op de 1500 meter... nadat ze eerder al goud had gewonnen op de 5000. Beune was ruim een seconde sneller dan titelverdedigster Irene Schouten. Zij moesten dit keer doen met zilver. Het weer overwegend droog, later vanochtend hier en daar ook wat zon. Vanmiddag bewolkt en regenachtig bij ongeveer 10 graden. Morgen opnieuw regen, weinig zon en opnieuw ongeveer 10 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse industrie blijft in mineur. De omzet in het laatste kwartaal van vorig jaar lag ruim 9% lager dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Albert-Jan Zwart is sectoreconoom industrie, transport en logistiek bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die omzet dat laatste kwartaal dus flink lager was? Het is een combinatie van lagere prijzen en lagere productie. Ten eerste die prijzen, ja, die piekten in de industrie in de zomer van 2022. Dat had toen alles te maken met de zeer hoge gasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En die prijzen zijn nu weer aan het dalen. En daarnaast is er ook minder geproduceerd in het vierde kwartaal. Ja, en dat is eigenlijk ook al anderhalf jaar aan de gang. En dat komt doordat er weinig vraag is naar industriële producten. Ja, en maar dat die prijzen zo hoog waren, dat daardoor de omzet hoog was. Hoe zit dat dan? De omzet van bedrijven is wat er binnenkomt aan euro's. En de omzet is niets anders dan het aantal producten dat men verkoopt, vermenigvuldigd met de prijs van die producten. Dus als de afzetprijzen aan het dalen zijn, en dat kan in de industrie behoorlijk hard gaan. De prijzen kunnen heel snel stijgen, maar ook heel snel dalen. En dan zie je dat ook de omzet onder druk staat. Maar belangrijker is wat er geproduceerd wordt, dus hoeveel producten men maakt. En dat is ook zorgwekkend. Want dat is echt veel minder. Ja, dat is echt veel minder. En ja, deels is dat een conjunctureel effect. Dus het komt deels doordat de economie minder snel groeit of krimpt. Dat heeft te maken met een afname van de internationale handel. Dat komt door de snel gestegen rente bijvoorbeeld. En door de hoge inflatie hebben consumenten minder geld om goederen te kopen. Maar het heeft ook te maken met het vestigingsklimaat, denk ik, in Nederland. Bijvoorbeeld nog steeds met de relatief hoge energieprijzen. Want die zijn in Europa hoger dan ja, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in China. Ja. En dat zorgt ervoor dat met name de energieintensieve bedrijven, bijvoorbeeld de chemische fabrieken, dat die moeilijk kunnen concurreren op de wereldmarkt, omdat hun producten relatief duur zijn. Ja, dus chemische fabrieken, die hebben het moeilijk. Zijn er nog meer? Ja, er zijn nog meer. Bijvoorbeeld in de basismetaalindustrie. Daar valt onder andere de staalindustrie onder. Maar ook bijvoorbeeld een zinksmelterij als Neerstar in het Brabantse Budel. Ja, die is opnieuw stilgelegd. En dat komt doordat de elektriciteitsprijzen, want die fabriek verbruikt vooral elektriciteit, want die zijn in Nederland relatief hoog. Zijn duidelijk hoger dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in China of het Midden-Oosten. Ja, en dat zet de concurrentiepositie van die bedrijven onder druk. Want ja, het is hier duurder om te produceren dan in andere landen. Ja. Is dat... En ik las daar interessante lezingen over van Isabel Snabel, bestuurder van de Europese Centrale Bank. Die heeft de afgelopen weken lezingen over gegeven en die maakt zich daar ook zorgen over. Want wat is de grootste zorg op dat gebied? Dat de energieintensieve industrie niet goed door de energietransitie heen komt. Dat die ja, niet goed van de fossiele brandstoffen af kan. Doordat de investeringen achterblijven. Want als het moeilijker is om hier geld te verdienen, ja, dan zullen bedrijven eerder geneigd zijn om in andere delen van de wereld te investeren. In Amerika worden daar bijvoorbeeld ook grote subsidies voor ter beschikking gesteld onder de Inflation Reduction Act van de regering Biden. Ja, en dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om daar te investeren dan hier. Ja. En dat zorgt er misschien voor dat hier niet meer geïnvesteerd wordt en dat die bedrijven op termijn helemaal verdwijnen uit Europa. En is dat erg? Dat ze dan verdwijnen? Ja, denk ik wel. Allereerst is de industrie een belangrijke sector voor de economie. Het is goed voor zo'n 11% van de Nederlandse economie. Daarnaast zitten ook allerlei dienstverleningen omheen. En het is ook belangrijk om een industrie te hebben, omdat daar met relatief weinig mensen veel geproduceerd wordt. En het is ook relatief makkelijk in de industrie om die productie steeds verder te verhogen. Ja, we hebben natuurlijk een tekort op de arbeidsmarkt. We hebben de vergrijzing, waardoor het alleen nog maar toe zal nemen. Dus het is wel belangrijk om ja, met minder mensen meer te doen. En ja, in de industrie kan dat dus relatief eenvoudig. Nou, als je die sector niet overhoudt of een veel kleinere industrie krijgt, ja, is het ook moeilijker om je economie te laten groeien. En daarnaast zijn er geopolitieke redenen om een eigen industrie te hebben. Ja, dat je het in eigen hand houdt. Wat je nodig hebt. Ja. Dank u wel. Meer controle. Ja. Albert-Jan Zwart, sector-econoom bij ABN AMRO. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 9 over 6. In Met het oog op morgen ging het over de rellen van zaterdagavond rond een bijeenkomst van Eritreërs in een zalencentrum in Den Haag. Senai Gebreab is hoogleraar Socially Intelligent AI aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is als kind vanuit Eritrea gevlucht naar Nederland. De rellen verrasten hem niet. Laat ik allereerst benadrukken dat de rellen gisteren in Den Haag zeer te betreuren zijn. Dat soort praktijken moet je ten alle tijde afkeuren. Het is ook goed dat tegenstanders vandaag hun excuses hebben aangeboden voor de escalatie. Maar de rellen had je al kunnen aanzien komen. Volgens Gebreab worden politici, ambtenaar en bestuurders al jaren gewezen op de spanningen. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering over de rellen. Het is goed om onderzoeken te doen. Het is nog beter te leren van onderzoeken die al gedaan zijn. Er is veel onderzoek gedaan. Er is best wel veel kennis over de situatie, de complexe situatie van Eritreërs in Nederland. Alleen er wordt weinig mee gedaan. En ik denk dat de onwetendheid en tot een bepaalde mate ook onverschilligheid waarmee politici en anderen nu reageren op de rellen, dat draagt niet bij aan de oplossing. Dat draagt hooguit bij aan de groeiende anti-immigratiesentimenten nu in Nederland. In De Wereld van de Chinezen gaat China-expert Ruben Terlouw op zoek naar de groeiende invloed van China in de wereld. Zoals op de Salomon-eilanden, waar de diplomatieke relatie met Taiwan is verbroken vanwege een band met China. En wie daar tegen was, die kon te maken krijgen met de gevolgen. Deze man verloor zijn baan bij de overheid. Yes, I was sacked as a result of that. You were sacked? Yes. What do you mean? Because I opposed the move. You opposed the move? I was in government. You were? Yes. Really? And I think the way we did it was wrong. And I'm sure the prime minister knows it. He told lies to the country. Volgens hem heeft de premier van de Salomon-eilanden de mensen voorgelogen. Maar er is ook meer verzet tegen de Chinese invloed, zoals op het eiland Malaita. En dat heeft met meerdere dingen te maken, zegt een inwoner. China is communistisch en de Salomon-eilanden zijn vooral christelijk. En de Chinezen geven geen geld, ze verstrekken alleen maar leningen. We against China on three things. One, we know that China is a communist. Communist party running the country of China. Two, China people, when they give money, they give like a loan. So that is why we don't want China. Three, we Christian country. And we don't want communists. Langs de lijn was in Apeldoorn bij de NK Atletiek met atlete Femke Bol als de grote ster. Als zo'n wereldtopper in actie komt, dan is daar heel veel publiek bij. En dat weet ook de Olympisch kampioene van 1992, Ellen van Lange. We hebben een aantal jaren natuurlijk geleden ook een beetje gezien met Daphne. En Daphne Schippers, waarvoor ook echt mensen naar het stadion kwamen. En dat zie je nu ook met Femke. En in nog grotere mate, want hoe goed zij draait, dat is echt heel bijzonder. Het feit dat ze gewoon knijterhard loopt natuurlijk. Maar ook gewoon haar benadering. Ik bedoel, ze komt altijd heel erg leuk en vrolijk over, maar ook heel gefocust. Ze weet gewoon echt waar ze mee bezig is. En ik denk dat iedereen dat kan zien. Ik denk dat zij ook heel erg de gunfactor heeft. Tijdens het NK Atletiek in Apeldoorn zat de hal met zo'n 5000 mensen helemaal vol. Femke Bol kan zich nog wel herinneren hoe anders dat was in haar begintijd. Ja, ik denk mijn eerste NK werd ik laatst in de finale. Ja. Toen zat het echt, die tweede ring was niet eens open, denk ik. Het is echt bizar hoe vol het tegenwoordig zit. En ja, hoe de mensen ook atletiek kennen en er helemaal in meegaan. Echt, is, ja, het is zoiets bijzonders om dat mee te maken. Dat is ook echt een droom die uitkomt. Ik kreeg echt kippenvel bij het voorstellen. Zoveel mensen. Het is echt, ja, het is een beetje onwerkelijk. En dat was gisteravond op Radio en TV. Said son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord give me, I could make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Back home, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the Run van One Republic. Uitbreiding van de asielopvang is volgens Trouw dweilen met de kraan open. De helft van de huidige opvanglocaties valt dit jaar weg, blijkt uit cijfers die Trouw heeft opgevraagd. Van 180 van de 326 locaties loopt het contract af. Het gaat vooral dan om noodopvang in leegstaande gebouwen, sporthallen en op schepen, waar zo'n 24.000 bedden staan. En dat terwijl de opvang juist zou moeten toenemen met 30.000 plekken. Volgens Trouw wordt dit opnieuw het jaar van de waarheid voor de asielopvang. En morgen is ook al een meetmoment. Vanaf dan mogen er in Ter Apel van de rechter niet meer dan 2.000 asielzoekers verblijven. Naast de reguliere asielopvang loopt het volgens de Telegraaf ook spaak in de opvang voor Oekraïners. Het grootste aanmeldcentrum in Utrecht is overvol en dreigt volgens de krant de deuren te moeten sluiten. In de eerste weken van dit jaar melden zich meer dan 3000 Oekraïners in Nederland. Die verblijven normaal gesproken in het aanmeldcentrum in Utrecht en gaan daarna naar een opvang elders in het land. Maar in Utrecht merken ze dat de opvangplekken opraken. De doorstroom stokt en de kans is groot dat de poorten van het aanmeldcentrum ergens de komende weken dicht moeten. Huurverhogingen worden steeds vaker teruggedraaid door de rechter, dat constateert het FD. In de contracten van grote verhuurders in de vrije sector staat vaak dat ze jaarlijks naast de inflatiecorrectie een opslag van een paar procent mogen doorvoeren. De rechter heeft in meerdere zaken al geoordeeld dat dat oneerlijk is. Vastgoedbeleggers houden hun adem in, zegt een advocaat in het FD. Iedereen kijkt nu naar de Hoge Raad die het eindoordeel moet vellen. Afhankelijk daarvan kunnen duizenden huurders mogelijk geld terugeisen. En sommigen hebben tot tienduizenden euro's te veel aan huur betaald. Ook bij ZZP'ers is er sprake van een loonkloof. Het uurtarief van vrouwelijke zelfstandigen ligt gemiddeld lager dan dat van mannelijke collega's met dezelfde opleiding en ervaring. Daarover schrijft het AD. Uit onderzoek van online bank Knap onder 10.000 ZZP'ers blijkt dat het verschil kan oplopen tot 16%. En dat loonverschil speelt vaker bij zelfstandigen met een hbo of universitaire opleiding. Tegelijk zien de onderzoekers dat 65% van de mannelijke en vrouwelijke ZZP'ers blij is met het afgesproken tarief. Kortom, vrouwen zijn zich er vaak helemaal niet van bewust dat hun mannelijke collega's meer verdienen. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, een bescheiden begin van de ochtendspits. In een groot deel van het land is het immers voorjaarsvakantie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp over 6 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. De Taliban zijn inmiddels 2,5 jaar aan de macht in Afghanistan. En om de situatie voor Afghanen te verbeteren moet er volgens de Verenigde Naties meer internationale steun komen. Voor de tweede keer wordt in Doha, in Qatar, een VN-top georganiseerd met dit doel. Vorig jaar werden de Taliban niet uitgenodigd, dit keer dus wel. Tot woede van vrouwenrechtenorganisaties lijkt samenwerken met de Taliban niet langer onbespreekbaar. Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Aletta, op welke manier wil de VN samenwerken met de Taliban? Dat is eigenlijk de grote vraag waar deze top om draait. Ze willen een soort van internationale overeenstemming bereiken van hoe nu eigenlijk met die Taliban om te gaan. Want het regime is niet erkend door geen enkel land in de wereld nog. Maar er is wel steeds meer omgang, want er is handel, maar er wordt ook overlegd over de aanpak van bijvoorbeeld drugshandel. En er is natuurlijk ook internationale hulp voor de Afghaanse bevolking daar. En de VN wil dat die toenemende internationale omgang met de Taliban, dat meer gestructureerd wordt, meer samenhangend. En in december werd door de Veiligheidsraad een resolutie aangenomen daarvoor, op advies van een onafhankelijk onderzoek, met als voornaamste idee dat de VN hiervoor een speciale afgevaardigde in Kabul gaat aanstellen. Dat is dus apart van de VN-missie voor hulp, die gewoon permanent aanwezig is al. Dit moet iemand worden met een achtergrond in mensenrechten en gender, die donororganisaties gaat helpen, zodat alle noodhulp ook kan leiden tot meer economische integratie weer van Afghanistan met de rest van de wereld. Dus het land een beetje uit zijn isolement trekken, maar wel rekening houdend met die vrouwenrechten en mensenrechten. Dus iemand die hierover moet blijven onderhandelen met de Taliban. Ja, ze zijn dus uitgenodigd, die Taliban. Komen ze ook? Nee, ze hebben gisteren aangekondigd niet te komen. Opvallend genoeg hadden ze vorig jaar bij die eerste top erover geklaagd dat er over Afghanistan werd overlegd zonder hun aanwezigheid. Toen werd gezegd het gaat over Afghanistan, niet de Taliban. Nu wordt dus erkend dat de Taliban wel een belangrijke speler zijn. Maar zij wilden meer, namelijk dat de Taliban door de VN erkend zouden moeten worden als de enige officiële vertegenwoordiging van het land. Dat doet de VN niet. Er wordt nog steeds aangedrongen op onderhandelingen met andere vertegenwoordigers uit Afghanistan, maatschappelijke organisaties, politieke tegenstanders van de Taliban, vrouwenorganisaties. En die zijn ook in Doha uitgenodigd om uiteindelijk toch tot een meer inclusieve overheid te komen. Maar ja, het leiderschap van de Taliban ziet hier het belang niet van in. Eerder in februari zei de Taliban-minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld dat internationale erkenning wat hen betreft niet cruciaal is. Dat het volgen van het geloof wat zij volgens hen doen belangrijker is. En ze zijn ook tegen dat idee van een VN-afgevaardigde in Kabul. Want die dialoog is onnodig, zeggen zij. De Taliban hebben wel een permanente vertegenwoordiging in Doha, waar die top plaatsvindt. En sommige deelnemers aan de VN-top, zoals bijvoorbeeld Pakistan, hebben daar wel apart mee gesproken gisteren. Ja, want betekent dit toch dat ze bijvoorbeeld zijn uitgenodigd, ook gaan ze er dan niet op in, dat de internationale gemeenschap wel die handreiking doet, dat er bereidheid is om toch een beetje samen te werken met die Taliban? Ja, zoals je al zei, 2,5 jaar zijn ze nu aan de macht al. Dus het zijn de facto autoriteiten, zoals dat wordt genoemd. Als het gaat om hulp bieden, boete bijvoorbeeld, moet er wel samengewerkt worden. Zij moeten het hulporganisaties toestaan om in bepaalde gebieden te werken. Maar ja, hoe ver de omgang verder moet of kan gaan, daar verschillen de meningen internationaal ook over. Binnen de Veiligheidsraad onthielden bijvoorbeeld Rusland en China zich van stemmen over voor die resolutie voor de speciale afgevaardigden. Want zij zeggen dat is dan misschien wel het advies na dat onafhankelijk onderzoek. Maar wij kunnen hier niet over beslissen. Want elke opvolging van dat advies moet in volledige samenspraak zijn met de Afghaanse autoriteiten. En dat zijn de Taliban. Ja. Oplossingen die van buiten af worden opgelegd, zeggen zij, die zullen falen. En China is sowieso bereid tot meer formele relaties met de Taliban. Dat bleek vorige maand toen accepteerde Xi Jinping de geloofsbrieven van een ambassadeur van de Taliban in Peking. Dat ging best ver vergeleken met wat andere landen doen. En ondertussen organiseerde de Taliban vorige maand zelf al een top voor regionale samenwerking in Kabul. En daar deden diplomaten uit 10 landen aan mee. Rusland en China, maar ook bijvoorbeeld India, Indonesië, Turkije. Dus de Taliban merken, wij zijn belangrijk genoeg in de regio. Voor internationale overleggen zijn wij niet alleen afhankelijk van platformen als de VN. Dus de VN moet eigenlijk zoeken naar een soort van balans tussen het vasthouden aan principes op basis van mensenrechten, vrouwenrechten, maar tegelijkertijd wel omgang en overleg, zodat de hulp, de noodhulp die de Afghaanse mensen allemaal nodig hebben, hen wel bereikt en er geen volledig isolement is. Ja, maar dit leidt dus echt wel tot weer protest bij de vrouwenrechtenorganisaties. Ja, nou ja, niemand zegt dat de noodhulp moet stoppen. Maar en een aantal vrouwenorganisaties die reageerden met een brief op deze VN-top, waarin zij opriepen op volledige en betekenisvolle deelname van vrouwen aan die top. Dus niet als een soort van bijoverleg naast het hoofdprogramma. Want het is niet helemaal duidelijk wie precies zijn uitgenodigd om Afghanistan of om de Afghaanse vrouwen te vertegenwoordigen, op basis waarvan of deze groepen het land inderdaad breed vertegenwoordigen. En sommige vrouwenorganisaties hebben dus opgeroepen tot een boycott van deze top, omdat die Taliban ook is uitgenodigd. Mede daarom, zij zeggen dat overleggen met de Taliban geen zin heeft. Nee. Dat de Taliban vrouwen niet als mensen beschouwt en dat zij gewoon moeten worden opgepakt en berecht worden voor hun misdaden tegen de menselijkheid. Terwijl anderen dus zeggen van we kunnen wel meedoen aan het overleg als vrouwen, maar gewoon echt volledig en gelijk deelnemen, waar de Taliban het weer niet mee eens is. Vanuit vrouwen, maar ook vanuit andere hoeken wordt gezegd van ja, de top kan heel waardevol zijn. Maar dan is het ook wel belangrijk dat er van het verleden geleerd wordt. Want ja, sommige mensen zijn sowieso wel sceptisch van ja, wie vertegenwoordigt eigenlijk Afghanistan? Omdat in de geschiedenis van Afghanistan veel internationale interventie is geweest. Waarbij ja, bijvoorbeeld ook controversiële strijdheren aan de macht zijn geholpen. En het vorige regime, wat door de NAVO-troepen werd ondersteund, was ook niet populair toen de Taliban de macht overnamen. Het werd gezien als heel corrupt. Dus dat nu ook heel veel politici uit het vorige regime rond de tafel zitten, in tegenstelling tot sommige andere vrouwenorganisaties. Ja, niet iedereen is er gewoon over eens wie Afghanistan vertegenwoordigt. Dus dat maakt het heel moeilijk. Dankjewel, correspondent Aletta André. Een grote verrassing gisteravond op de slotdag van de WK-afstanden. Niet Irene Schouten, maar Joy Beunen pakte het goud op de 5000 meter. Zoals in Calgary een dikke seconde sneller dan Schouten, die tweede werd. Beunen kon direct na afloop eigenlijk niet geloven wat ze had gepresteerd. Ik weet het niet. Ik kan het ook niet geloven eigenlijk. Het is toch echt zo? Ja, het is echt zo. Ik zie het staan. Maar ja, ik wilde gewoon 6.50 rijden. Dat was het plan. Dat had ik in mijn hoofd. Maar ja, het ging onderweg zo goed. En zij ging ook wel echt uit een dak. Mijn coach die zei, je gaat zo goed. En ik dacht alleen maar, ga door. Ga door, je kan door. En op een gegeven moment ging ik echt om een hoop, maar het was gewoon genoeg. 6.48, die tijd zag je hè, dat de Schouten had gereden. Kreeg jij daar hoop door ook? Nee, want ik wist dat het goed was. Dus ik had niet eens gedacht dat ik daaronder zou gaan. Maar wat ik zei, mijn plan was 6.50, dan ging ik op weg. En ik ging al harder weg dan de bedoeling was. Toen dacht ik, ja, dan moet ik ook gewoon doorrijden nu ook. Ik dacht, dat gaat naar de kop kosten aan het einde. Je ging zo, inderdaad, die rondetijden waren zo laag. Ja, die bleven laag en ik had ook gewoon het gevoel dat ik door kon gaan. En ja, het was gewoon genoeg voor wereldkampioen. Wij dachten, ja, zij is een 1500 meter rijder. Daar gaat het om vandaag, maar je doet het nu al op de 5 kilometer. Ja, ik baalde ook al van die 3. Ik had donderdag ook zo het gevoel dat ik zo goed was. Dus het was ook wel echt heel kloot om te kijken. En toen dacht ik, ja, dan moet ik maar gewoon laten zien op deze 5. En ik moet zo nog een keer, dus ik wil ook gewoon snel naar die prijsreiking herstellen. En dan die 1500 nog. En op die 1500 meter viel Beunen weer in de prijzen. Ze won de bronzen medaille. Bij de mannen was het zilver op die afstand voor Kjeld Nuis. Het is 3:57. Volgende maand is het 45 jaar geleden dat het album Breakfast in America uitkwam van Supertramp. Het zijn nummers die nog steeds stuk voor stuk staan. Maar ja, dat is logisch, hè? We'll be right back. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Nationale Ombudsman wil onderzoeken of de overheid zorgvuldig omgaat met de zogeheten contra-terrorisme, extremisme en radicaliseringslijst. Mensen die erop staan worden verdacht van terrorisme en weten dat vaak niet, wat kan leiden tot onverwachte problemen. De ombudsman ontving een tiental klachten van mensen die vermoeden dat ze op de lijst staan en niet weten waar ze terecht kunnen met vragen. Noorwegen wil de Palestijnse autoriteit helpen om weer salarissen te kunnen betalen en diensten te kunnen leveren. Het land zegt te willen optreden als tussenpersoon tussen Israël en de Palestijnse autoriteit, zodat belasting die Israël int via Noorwegen aan de Palestijnse autoriteit kan worden overgemaakt. Bij geweld tussen stammen zijn in Papua-Nieuw-Guinea tenminste 53 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zouden een rivaliserende stam hebben willen aanvallen toen ze onderweg in een hinderlaag liepen. Geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea. En bij een ongeluk met een camper op de A15 bij Deil in Gelderland is vannacht een dode gevallen. 6 andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. En naar de oorzaak van het ongeval met de camper wordt nog onderzoek gedaan. Het weer overwegend droog vandaag. Later vanochtend hier en daar wat zon. Maar vanmiddag toch bewolkt en regenachtig. Bij ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er beginnen wat files te ontstaan. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is daarbij een ongeluk gebeurd bij Delft. Daar staat het nu stil vanaf Rijswijk met 20 minuten vertraging. Omrijden kan via de A13 en de A20. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Ken je het geluid van de groene specht? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar de contra-terrorisme, extremisme en radicaliseringslijst. Mensen die op die lijst staan weten dat vaak zelf niet en dat kan leiden tot onverwachte problemen. Zo kan het gebeuren dat iemand een land niet binnen mag of juist in het buitenland wordt vastgezet. Zoals een man uit Tilburg vorig jaar in Spanje overkwam. Je komt op zo'n lijst terecht na een melding door de politie. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen over de reden voor het onderzoek. Als je in zo'n register terechtkomt en je wil er informatie over krijgen, of je wil weten of je er überhaupt in staat, dat is heel ingewikkeld. We hebben daar klachten over gekregen en ik wil onderzoeken hoe dat loopt als je vragen hebt over zo'n registratie en als je wil weten hoe je erachter kunt komen of je in zo'n register staat. Want wat is dat, een CTER-register? Nou, we registreren in Nederland, maar ook in andere landen in Europa, als we mensen, als we denken dat ze mogelijk te maken hebben gehad of zullen krijgen met terrorisme of extremistische activiteiten. Want die willen we beter in de gaten houden. Dat is de gedachte achter dat register. Maar als je daar onterecht in staat, dan krijg je allerlei problemen bij de grens. Dan kun je geen visum krijgen. Dan word je soms wel opgesloten in een ander land. Nou, dus het is heel belangrijk om te weten en te kunnen controleren of zo'n melding er is en of die terecht is. En wanneer loop ik het risico om op zo'n lijst te komen? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de vraag van het onderzoek, hè? Dus wij willen weten op basis van welke informatie, welke data worden er gebruikt als er zo'n melding wordt gedaan en zo'n registratie wordt gemaakt. Maar voor een ombudsman is het vooral van belang om te weten of als je daar informatie over wil krijgen, geeft je overheid dat dan op een goede manier? Weet je hoe je dat moet doen? Word je goed geholpen? Krijg je de echte en exacte informatie? Bij wie moet je zijn? Nou, dat zijn de vragen die wij ons gaan stellen in het onderzoek. Wanneer loop ik het risico om op zo'n lijst te komen? Nou, dat is dus ingewikkeld. Het gaat over extremisme of over terrorisme. Maar dat zijn natuurlijk hele brede begrippen. Dus het gaat niet alleen maar over wat we klassiek in de krant lezen over terrorisme en extremisme. Maar het kunnen ook andere dingen zijn. Dus als er bij de politie of bij de overheid het idee is dat je wat extremer bent dan anderen, kan gaan over, we hebben ook wel dierenextremisme, maar het kan ook gaan over de manier waarop je gedraagt in een buurt of wat voor muziek je draait en wat de buren over jou melden. Het kan van alles zijn. Moet wel een relatie zijn natuurlijk met iets als extremisme, terrorisme. Maar het kan dus heel breed zijn en ook dat moet uitgezocht worden. Wanneer kom je op zo'n lijst en wat kun je er tegen doen? Dat blijft toch wel de rode draad in mijn onderzoek. Wanneer kom je er op zo'n lijst, wat kan je er tegen doen en hoe krijg je de goede informatie? Ombudsman Reinier van Zutphen in gesprek met verslaggever Noortje Deutekom. Problemen met deze lijst werden al veel eerder gesignaleerd door mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch. Die organisatie klopte bij de ombudsman aan om daar onderzoek naar te doen. Adil El Kanfoudi is voorzitter van Muslim Rights Watch. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je heeft ook een meldpunt gelanceerd, hè, over deze lijst. Hoeveel mensen hebben zich bij u gemeld? Tegen de 120 personen. En dat zijn allemaal mensen die proberen van die lijst af te komen? Ja, dat zijn allemaal mensen die op een of andere manier op deze lijst geplaatst zijn en daar last van ondervinden, inderdaad. Want wat voor verhalen vertellen ze u? Ja, het is breed. Het gaat erom dat op een gegeven moment hun gegevens worden gedeeld met binnen- en buitenland. En ze dan in de problemen komen. Het kan zijn dat ze tijdens het reizen teruggestuurd worden of vastkomen te zitten in het buitenland voor dagen of voor weken. Maar er zijn ook heel veel gevallen van personen die mensen die in Nederland in de problemen komen. Bijvoorbeeld dat ze niet kunnen bankieren, dat ze veelvoudig worden gearresteerd met heel veel machtsvertoon. En vervolgens excuus krijgen of dat ze hun baan verliezen. Heel verschillende soorten problemen gaat. Ja, en ze merken pas dat ze op die lijst staan op het moment dat ze met zoiets te maken krijgen. Dus dat ze een land niet binnenkomen of dat ze bijvoorbeeld een bankrekening niet kunnen openen. Bijvoorbeeld, inderdaad, dat klopt. Ja, want daarvoor weten ze dat niet. Over het algemeen niet, nee. En het is ook niet makkelijk om het te achterhalen. Ook als ze naar de instanties of naar de politie gaan, die geeft geen duidelijk antwoord. Maar dat is het probleem. Want zij krijgen dus ook geen antwoord op de vraag waarom ze op die lijst staan. Ze krijgen geen antwoord op de vraag waarom ze op de lijst staan. Maar er is ook een hele lage drempel om iemand op de lijst te zetten. Kijk, het gaat op dit moment, volgens de politie zelf, gaat het om enkele tienduizenden burgers die in de terrorisme-register staan. Onze analyse is dat het ongeveer om 50.000 mensen gaan op basis van ons onderzoek. Nou, er zijn in Nederland geen 50.000 terroristen. En dan kom je erop dat mensen die bijvoorbeeld die een demonstratie bijwonen, worden erbij als voorzorg opgeplaatst. Het gaat om mensen die kritisch tegen de overheid zijn op social media. Maar ook mensen die op basis van religieus gedrag, moet je denken aan het dragen van een hoofddoek of het hebben van een baard, dat ze een baard laten staan. Ja, die worden dan erop geplaatst om in de gaten te houden. Dat is eigenlijk de gedachte. Het idee is niet dat die mensen echt iets met terrorisme te maken hebben, maar het idee is, ja, laten we die in de gaten houden. Dus de overheid die wil van zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk informatie voor het geval dat. En op een gegeven moment wordt die informatie dus gedeeld in binnen- en buitenland. En dan, ja, ja. Dan komen die mensen in de problemen. Ja, wat de ombudsman vertelt is dat het heel moeilijk is om vervolgens ook weer van die lijst af te komen. Is dat ooit gelukt? Ja, heel lastig. Kijk, in sommige gevallen, wij voeren procedures tegen de staat. En in sommige gevallen, dan komt er een excuus of onder druk van de rechtbank. Dan wordt er gezegd, oké, deze persoon heeft niks verkeerd gedaan. Of die wordt dan van een lijst gehaald. Maar tot op heden weigert de overheid om actief de schade ongedaan te maken. Dus iemand kan van een lijst worden afgehaald, dat gebeurt wel. Maar vervolgens moet ook die informatie die is gedeeld, onder andere met het buitenland, die moet dan worden gerectificeerd. Ja, die moet up-to-date worden gemaakt, als het ware. Ja. En dat gebeurt dus niet? Dat gebeurt niet, nee. En vandaar dat u de hulp van de ombudsman hebt ingeroepen? Dat klopt, inderdaad. Gaan we kijken hoe dat afloopt. Dank u wel, Adil Ankafoudi, voorzitter van Muslim Rights Watch. Na 6 maanden te hebben vastgezeten is de Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra vrijgekomen. De oud-premier vluchtte 15 jaar geleden naar het buitenland, maar keerde vorige zomer weer terug, waar hij kort na terugkomst gelijk gevangen werd gezet. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, Thaksin was veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar... wegens omkoping, machtsmisbruik. Maar hij mocht dus eerder vrij. Waarom is hij vrijgelaten? Nou, belangrijk om te zeggen is dat hij geen dag in de cel heeft gezeten. Taksin was dus in 2008 uit het land gevlucht na een militaire staatsgreep. Want de nieuwe leiders die wilden hem veroordelen voor wat je zegt, onder andere machtsmisbruik in zijn tijd als premier. Taksin ontliep dat door in ballingschap te gaan, onder meer Dubai. Maar hij besloot vlak na de afgelopen verkiezingen terug te keren naar Thailand. Hij werd vrijwel meteen veroordeeld tot 8 jaar cel. Maar hij werd in detentie geplaatst in een luxe vleugel van het ziekenhuis. Dus niet in een cel. Hij heeft geen moment in de cel gezeten. Taksin is 74. Er werd gezegd dat hij gezondheidsproblemen had. Vanwege die gezondheidsproblemen werd zijn straf ook nog eens door de koning verkort tot 1 jaar. En omdat hij boven de 70 is, heeft hij dat hele jaar niet uit hoeven zitten. Hij kwam gisteren vervroegd vrij. En wat vinden mensen in Thailand daarvan? Hij heeft heel veel supporters. Hij heeft een enorme machtsbasis gehad, waardoor hij dus meermaals premier is geworden in Thailand. Die spreken nu van rechtvaardigheid, omdat het dus een politieke beslissing zou zijn om hem te veroordelen. Maar de oppositie in Thailand is op dit moment vrij verbolgen, omdat er toch wel een corrupte zweem hangt rond deze vrijlating. Dat zit zo, een beetje ingewikkeld verhaal. De verkiezingen die werden gewonnen door de progressieve Move Forward partij. Maar conservatieve koningsgezinde, aan het leger gelieerde partijen, de oude elite van Thailand, die wilden koste wat kost voorkomen dat die partij aan de macht kwam. Dus de conservatieven gingen in zee met de partij die Taksin heeft opgericht. Peutai heet die partij, om een regering te vormen. Nou, Taksin die is juist altijd een aardvijand geweest van de conservatieven. Dus het vermoeden is dat er onder de tafel een deal is gesloten. We gaan in zee met de partij van Taksin, onze aardsvijand. En dan mag hij terugkomen naar Thailand. Doen we net alsof hij eventjes een gevangenisstraf heeft uitgezeten in het ziekenhuis. Nou ja, de Move Forward-partij die zegt dus daarom ook dat het overduidelijk is dat er een oneerlijke behandeling heeft plaatsgevonden hier. En dat het niet zo mag zijn dat Taksin bepaalde privileges kan krijgen die normale Thai niet krijgen. Maar gaat Taksin dan ook weer een rol spelen in de politiek? Eigenlijk kun je zeggen dat hij altijd een rol heeft blijven spelen in de Thaise politiek. Want ook toen hij in het buitenland was, zijn partij, Peutai, heeft altijd blijven staan. Zijn zus Yingluck, die werd premier na hem. Ook zij werd afgezet na een militaire staatsgreep. Peutai bleef bestaan. Die wordt nu geleid door zijn dochter. En al die jaren zou Taksin achter de schermen de lakens hebben uitgedeeld in zijn partij. Nou, zijn partij zit nu in de regering. De premier komt uit zijn partij. Dus ja, er wordt aangenomen dat hij nu ook weer enorme invloed zal houden op de koers van Thailand, vooral nu hij vrij is. Maar daarvoor werkt hij dus wel samen met eigenlijk zijn aardsvijanden van die conservatieve elite. Hoe denkt die conservatieve elite dan dat ze hem in toom kunnen houden? Nou, door dat justitiële zwaard van Damocles boven zijn hoofd te laten hangen. Want hij is nu wel vrij, maar vlak voordat bekend werd dat hij vrijgelaten zou worden, werd ineens een onderzoek ingesteld naar mogelijke majesteitsgennis van Taksin. Tijdens een Koreaans interview in 2015. Nou, op majesteitsgennis staan in Thailand de zwaarste straffen ter wereld. Het vermoeden is dat het onderzoek is gestart om Taksin dus op die manier in toom te houden. Het lijkt een heel duidelijk signaal dat ondanks het einde van de militaire junta in Thailand de conservatieve elite nog altijd controle wil houden op de koers van het land. Oftewel, Taksin is wel vrij, zijn handen vrij om ook wat controle te houden op hoe de regering loopt. Maar hij moet wel oppassen als hij de grens overgaat. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Magadi. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Honderdduizenden mensen in Mexico gingen gisteren de straat op in meerdere steden. Ze vinden de geplande hervormingen van president López Obrador een gevaar voor de democratie. En ook in de VS en in Spanje werd geprotesteerd. Correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico-stad. Boris, waarom zouden deze plannen een gevaar zijn voor de democratie? Nou, López Obrador heeft onlangs een pakket hervormingen aangekondigd. En één daarvan is gericht op het Nationaal Instituut voor Verkiezingen. Dat instituut moet hervormd worden en een aantal medewerkers moet ingekrimpt worden. En hij wil dat kiesrechters direct gekozen worden. Dat soort plannen zijn er ook voor het Hoge Rechtshof. En er is een risico dat deze neutrale instituten daardoor te politiek worden en daardoor hun positie in de democratie verliezen. Tenminste, dat vinden dus de betogers. Het werd ook wel de Marcha Rosada genoemd, als ik het goed zeg. De roze mars. Waarom? Nou, de betogers droegen voornamelijk roze, want dat is de kleur van het INE, of het Nationaal Instituut voor Verkiezingen. Maar de mars ging ook wel om andere dingen. Het ging ook tegen corruptie, tegen drugsgeweld, tegen het feit dat López Obrador met zijn hervormingsplannen eigenlijk een soort verborgen campagne voert voor zijn favoriete presidentskandidaat. Want heel veel van deze plannen gaan het helemaal niet halen in het congres. Dus het was eigenlijk een beetje een samenraapsel van redenen voor meerdere bewegingen. Eigenlijk om de president te laten zien dat er ook tegengeluiden bestaan in Mexico. Dat hebben ze eerst laten zien, want vorig jaar werd er ook echt gedemonstreerd. Tegen andere hervormingsplannen was het toen. Hebben die demonstraties invloed gehad toen? Niet veel. Kijk, López Obrador doet deze protestmarsen vooral af als betogingen voor corruptie, georganiseerd door de oppositie. Hij luistert er niet echt naar. Terwijl er vandaag niet eens zo heel veel politieke bewegingen waren. Het waren best wel veel burgerbewegingen. Maar López Obrador is gewoon waanzinnig populair. Hij heeft enorm veel sociale programma's opgetuigd. Hij spreekt de taal van het volk. En de oppositie heeft geen sterk verhaal. Dus hij kan gewoon heel erg zijn eigen koers blijven varen. In juni zijn er verkiezingen. Deze plannen, hebben die daar invloed op die verkiezingen? Nou, López Obrador zelf kan niet meer herkozen worden, maar zijn protégé, dat is Claudia Sheinbaum. En die heeft zich toevallig ook zondag ingeschreven als presidentskandidaat. En zij staat in de peiling op ruim 60%. Dus het is moeilijk voor te stellen dat zij niet wint. En zij wil het beleid van Obrador voortzetten. Kijk, of haar partij Morena dus ook op lokaal en regionaal gebied gaat winnen, dat valt nog te bezien. Maar de oppositie, ja, die stelt gewoon op het moment vrij weinig voor. Dus dit soort protesten, ze laten vooral zien dat er een tegengeluid is, dat Mexico een democratie is. Maar voorlopig heeft López Obrador nog de wind in de zeilen en kan hij dit soort plannen blijven maken. Ja, dus de oppositie stelt niet veel voor, maar is er wel? Ja, er is wel oppositie. De tegenkandidaat bij de presidentsverkiezingen, dat is Xochitl Galvez, die vertegenwoordigt een beetje de traditionele partijen op rechts. Zij zegt vooral dat de regering te slap is tegen georganiseerde misdaad, dat ze zorg en onderwijs hebben laten sloffen. Maar ze staat op 31% in de peilingen. Ze heeft nog niet echt een boodschap gevonden waarmee ze de populariteit van López Obrador of zijn kandidaat Sheinbaum kan overstemmen. Maar goed, in een paar maanden kan veel gebeuren en de campagne starten officieel over 2 weken. Dus dan wordt het echt interessant in Mexico. Boris, dankjewel. Consulent Boris van der Spek. Een heleboel vragen in de Haagse gemeenteraad over de rellen tussen Eritreërs, schrijft Omroep West. De raad vindt een brief met uitleg van burgemeester Van Zanen volgens Omroep West onvoldoende. We hebben het eerder deze uitzending al even aangehaald. Zaterdagavond gingen in Den Haag 2 groepen Eritreërs met elkaar op de vuist. Meerdere politieagenten raakten gewond. Volgens burgemeester Van Zanen was er rekening gehouden met ongeregeldheden. Partijen in de Haagse Raad vragen zich af waarom de gemeente zo'n bijeenkomst faciliteert als vooraf al duidelijk was dat het mis kon gaan. Ze willen er deze week over in debat met burgemeester Van Zanen. En eerder horen we in de uitzending dat er in de Tweede Kamer ook opgeroepen wordt om in debat te gaan over dit verhaal. Uitvaartverzekeraars keren regelmatig duizenden euro's minder geld uit voor een begrafenis of crematie dan waarvoor is gespaard, zegt de stichtingsdirecteur van het Leger des Heils in de Telegraaf. Het Leger des Heils wordt jaarlijks tientallen keren gevraagd het nalatenschap van iemand te regelen, waaronder ook de uitvaart. En regelmatig blijkt dat mensen oververzekerd zijn en dat na een begrafenis of crematie tot 10.000 euro kan overblijven. Het geld blijft volgens de Telegraaf op de rekening van de verzekeraar staan en wordt niet uitgekeerd aan erfgenamen. Het wordt een week met veel aandacht voor het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. 80 jaar geleden dus dit jaar. Honderden mensen kwamen om het leven. Duizenden raakten gewond. Een beetje een vergeten bombardement. Volgens Omroep Gelderland werd er lange tijd nauwelijks over gesproken. Onder meer omdat de bommen van Amerikaanse vliegtuigen kwamen. Maar nu is er een EO-documentaire met daarin ook een levensechte reconstructie. En overlevenden zagen hem al. Ja, dat raken je alles weer op, hè. En dat doet wel een beetje pijn soms. Het raakt u nog steeds? Ja, dan wel, ja. Ze zeggen wel eens, moet je nou nog steeds herdenken? En zeg ik, ja, je moet zeker herdenken. Sowieso voor die 800 mensen die omgekomen zijn. Nou, inderdaad wel een beetje een vergeten bombardement, denk ik. Want mij staat er ook niet zo op het netvlies. Nee, ja, je hebt natuurlijk wel in Nijmegen het plein 1944. Dat heeft daarmee te maken. Dat is ongetwijfeld inderdaad daaraan gelieerd. Naast de documentaire is er deze week ook een expositie over het bombardement in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. En er is ook een speciale wandeling langs de gebombardeerde plekken in de stad. Veel plaatsen kampen met leegstand en wegblijvend winkelpubliek. Dat geldt niet voor Klazinaveen. Volgens de Volkskrant is dat dorp de hotspot geworden van Zuidoost-Drenthe. Klazinaveen heeft 140 drukbezochte winkels. Mensen komen uit het hele land en ook uit Duitsland om een dagje te shoppen in het dorp. Volgens de lokale ondernemersvereniging zit de aantrekkingskracht vooral in de vele boutiquejes en de kleine zelfstandige winkels. Nou, dit is toch een mooie tip om nog eens even naartoe te gaan. Hoewel, het is niet alleen goed nieuws. Het dorp is helemaal niet berekend op alle drukte. Dus vooral in het weekend staat het verkeer in Klazinaveen wel muurvast. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, in de regio's Noord en Midden is het deze week voorjaarsvakantie. Dus daar is het wat minder druk. Neemt niet weg dat er wel wat files staan, vooral door ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 5 kilometer met een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar staat nog een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Rotterpolderplein. De vertraging is 20 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Breda, daar zijn bergingswerkzaamheden net voor knooppunt Gorkum. De vertraging vanaf knooppunt Everdingen is een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. What you come here for, boy? You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. Keep the customer satisfied, Simon & Garfunkel. Het is 6 minuten voor 7. Voormalig Olympisch roeier en oud-huisarts Piet Bon is geen wetenschapper. En hij is ook al even met pensioen, maar hij gaat voor de Hartstichting zijn eigen aandoening onderzoeken. Namelijk een verwijde aorta, oftewel een aneurysma. Want uit onderzoek blijkt dat roeiers 30% meer kans hebben op een grotere aorta dan andere topsporters. Goedemorgen, Piet Bon. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hoe kwam u er zelf achter dat u zo'n verwijde aorta had? Aardig dat we hier iets over mogen zeggen. Ik vraag me af hoe belangrijk wij zijn in deze gekke wereld. Maar dat kwam bij toeval. Jaren geleden had ik een wegraking. En toen zeiden de medici die mij behandelden, je moet maar even door de molen naar de neuroloog en naar de cardioloog. En daar kwam eigenlijk geen afwijking uit, behalve een wat grote lichaamsslagader, dat is de Nederlandse naam voor de aorta, in de borstholte. En toen zei ze, ja, wat is dat nou? Is dat nou afwijkend? Hij is groot. Of hij te groot is, dat is dan nog maar de vraag. En ja, dat was eigenlijk ook, wat doen we ermee? Gaan we rustig doorroeien op oude leeftijd? Of moeten we ons inhouden? En die vraag stelden wij, want ik doe het onderzoek samen met mijn goede vriend en ploeggenoot Maarten Klosterman. Die stelden wij aan het team van supersportcardiologen in het AMC. En ja, zij wisten eigenlijk ook niet goed te melden wat we daar nou mee aan moesten. Nee. Er is één keer kort geleden in Boston een onderzoek gedaan bij oud-roeiers in Amerika dus. En die vonden, Dr. Churchill was dat, die vonden bij de roeiers ja, in 30% een aorta die boven de norm ligt. En of dat dan pathologie is, dus echt afwijkend en gevaarlijk, of dat het een aanpassing is aan zeg maar, het roeien. Ja, want wat is het gevaarlijk, zo'n aneurysma, dat die slagader dus verwijderd ja, dat is? Astrid, dat is precies onze vraag. Is het gevaarlijk of kunnen we rustig doorroeien en leuke dingen blijven doen? Dat weten we dus nog niet. En dat is de reden waarom wij als burger scientist onder leiding van het AMC cardiologisch team. Ja. Maar hoe onderzoek je dat? We gaan onderzoeken. Ja, dat is een mooie. We hebben inmiddels al een aantal aanmelders. We willen 150 deelnemers hebben. Er zijn er al meer dan 130. En die krijgen eerst een echo. En dat is een relatief eenvoudig onderzoek. En als het dan oké is, de afmetingen zijn niet vergroot of te groot, tussen aanhalingstekens, dan wordt daar een verdere scan. En dat scan dat is natuurlijk wat meer ingewikkeld en ook wat kostbaarder. En daar, als Churchill gelijk heeft, dan is dat dus 30% van die 150 die dan verder onderzoek krijgen. Ja, want heeft u wel een idee hoe het zou kunnen dat roeiers er meer last van lijken te hebben in ieder geval? Ja, dat idee hebben we wel, maar dat is dusdanig matig nog, dat idee, dat we daar nog niet mee verder gaan. Maar wij roeiers, als we een wedstrijd roeien, is dat 5 à 6 minuten. En dat gaat wel heel diep. En misschien dat het een aanpassing is, dus de inspanning. Misschien dat het een aanpassing is. Kijk, als je hard je biceps traint, dan krijg je dikkere armen. Ja. En als je heel hard roeit, dan krijg je misschien een dikkere hartspier. Dat is ook zo. En misschien ook wel de slagader die eigenlijk direct uit het hart ontspringt. Daar praten wij over. Nou, succes met het onderzoek. Hartelijk dank. Ik wou nog even zeggen dat we ongelooflijk blij zijn met de Hartstichting, die ons gaat steunen, zowel financieel als qua steun in menselijke effecten, zeg maar. Nou, blij met de steun en succes met dit onderzoek. Piet Bon, voormalig Olympisch roeier en deelnemer dus van dit burgerwetenschapsproject. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Garagedeur van is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Eritreërs in Nederland maken zich zorgen over hun veiligheid na de rellen in Den Haag. En de Nationale Ombudsman wil een onderzoek naar een terrorismelijst. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoets. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar de contraterrorisme, extremisme en radicaliseringslijst. Een lijst met mogelijke terroristen. Mensen die erop staan weten dat vaak zelf niet, wat kan leiden tot onverwachte problemen. Zo kan het gebeuren dat iemand een bepaald land niet in mag of juist in het buitenland wordt vastgezet. De ombudsman maakt zich zorgen en wil daarom onderzoeken of de overheid wel zorgvuldig omgaat met de lijst met mogelijke terroristen. Ook Jordanië waarschuwt dat het land niet Palestijnen uit de Gazastrook wil opvangen. Bij de veiligheidsconferentie in München zei de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken dat Israël verantwoordelijk is voor de verplaatsing van miljoenen mensen in Gaza en dat Jordanië niet de puinhopen van Israël gaat opruimen. Gisteren deed zijn Egyptische collega op de veiligheidsconferentie vergelijkbare uitspraken. Vanwege de Israëlische bombardementen zijn honderdduizenden Palestijnen op de vlucht. In Rusland hebben tenminste 154 mensen een celstraf gekregen omdat ze publiekelijk rouwden om de dood van oppositieleider Navalny. Ze kregen celstraffen tot 14 dagen voor het overtreden van anti-protestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt omdat ze hun woede of verdriet uiten over Navalny's dood. Mensenrechtenorganisatie OVD Info zegt dat het gaat om 366 mensen. Vrijdag kwam naar buiten dat de Russische oppositieleider dood is. Zijn lichaam is nog niet teruggegeven aan zijn naasten. In Papua-Nieuw-Guinea zijn 26 mensen doodgeschoten bij een steeds verder escalerende stammenstrijd. Eerder melden Australische media 53 doden op basis van Papuaanse politie. Maar de politie heeft het dodental inmiddels naar beneden bijgesteld. Volgens ABC News was er verkeerd geteld. De slachtoffers zouden onderweg zijn geweest naar een rivaliserende stam om die aan te vallen toen ze in een hinderlaag liepen. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental waarschijnlijk nog wel oploopt en roepen de stammen op om de rust te bewaren. Geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea. Vorig jaar gold in de Highlands-regio een paar maanden een lockdown vanwege dit geweld. In Mexico hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen een reeks geplande hervormingen door president López Obrador. De linkspopulistische president wil onder meer dat bestuurders van het Nationale Electorale Instituut en rechters bij het Hoge Rechtshof direct worden gekozen. Volgens de organisatie waren er in Mexico zo'n 700.000 demonstranten op de been om ze tegen de plannen van López Obrador uit te spreken. Ze noemen deze radicale hervormingsplannen een gevaar voor de democratie. Het weer overwegend droog, later vanochtend hier en daar wat zon. Vanmiddag bewolkt en regenachtig bij zo'n 10 graden. Morgen grotendeels droog en opnieuw zo'n 10 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Er gebeurt niet zo heel veel op de Nederlandse wegen vanmorgen. In de regio's Noord en Midden is het immers voorjaarsvakantie. Er staan wel een paar files, maar met hooguit 10 minuten vertraging. Uitzonderingen zijn de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer, met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En de A16 van Breda naar Antwerpen is dicht tussen de afrit Rijsbergen en knooppunt Galder. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de A58. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noors of Jorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Rellen tussen Eritreërs bij een zalencentrum leidden dit weekend tot een slagveld in Den Haag. 8 mensen, allemaal agenten, raakten gewond. Auto's en een bus werden in brand gestoken. De Haagse burgemeester vaardigde een noodbevel uit en gaf toestemming voor de inzet van traangas om de relschoppers te verdrijven. 13 mensen werden uiteindelijk opgepakt. Afschuwelijk noemt burgemeester Jan van Zanen de rellen. Nou, er werd gewoon een confrontatie gezocht. En ook, het waren goed voorbereid. Er was meer personeel in dienst bij de verhuurder. En ook binnen de gemeenschap. Politie was ook opgeschaald. Maar opeens waren er ontzettend... We zijn bekend met spanningen in de gemeenschap. En daar zal nu ook weer sprake zijn geweest. Maar het was een enorme gewelddadigheid die niet te voorzien was. En waardoor we ook wel zijn verrast. Er is meteen opgeschaald. En ik heb niet voor niks, dat heb ik nog nooit eerder gedaan, traangas toegestaan. Want het was niet te houden. En die mensen moesten wel veilig. Want het waren niet alleen de Eritrese gemeenschap. Er waren ook nog andere partijen bezig in de opera. Dus nou ja, we hebben het gehouden. Maar ik vond het wel afschuwelijk. Ja, welke informatie had u nu vooraf? Op welke manier heeft u hierop ingezet? Nou ja, wij hebben... de informatie, A, het was vergund. B, nou dan komt de organisatie dan toe, zegt zus en zo. Nou, dat kan. Jullie moeten meer bewakers doen. Dat hebben ze ook gedaan, meer beveiliging. Politie is natuurlijk gealarmeerd. Want die weten ook dat dit, want we hebben eind oktober hier ook nog een demonstratie gehad. Een feest, en dat is goed gegaan toen. Ook extra inzet. Dus er was extra inzet. Maar de mate waarin en de snelheid waarmee de gewelddadigheden, en dat is echt, nou ja, dat is ongekend. We hebben meteen opgeschaald, traangas en nou ja, dat is het. En vreselijk, afschuwelijk. Gelukkig 13 aanhoudingen, zijn veel beelden. Dus ik hoop dat er nog veel meer aanhoudingen volgen. Ja, die spanningen, u zei het al, hè, die zijn bekend. Voorstanders, tegenstanders van het regime in Eritrea, die zoeken elkaar af en toe op. Dat is eerder ook al in Rijswijk gebeurd. Is dat dan niet een reden om dit vooraf ook al te verbieden? Dat is iets voor in de toekomst, maar verbieden doe je niet zomaar. Zeker niet als iets gewoon vergund is. En je gaat er niet vanuit dat, want dat is de informatie die wij hebben, dat dit kan gebeuren. Maar je ziet het, je wordt weer overvallen door iets nieuws. En ja, ik vind dat echt vreselijk. Maar volgens mij waren ze goed voorbereid. Dit was niet te voorzien. Deze gewelddadigheden nooit eerder vertoond. Maar het is niet de eerste keer dat groepen Eritreërs in Nederland slaags raken. En ook in andere landen komt het voor, zoals Duitsland en Zweden. Onder Eritreërs die vanwege het regime zijn gevlucht, zorgt dat voor onrust. Zoals bij Leila, die vanwege haar veiligheid alleen maar haar voornaam wil worden genoemd. In 2009 vluchtte ze naar Nederland, zo vertelt ze aan verslaggever Lennart Zwolfs. In Eritrea hebben wij militaire dienst. Plicht. Dat is voor jongens en voor meisjes. En de militaire dienst is oneindig. Dus wij moeten voor altijd in dienst zitten en voor de overheid dienen. Dat wou ik niet. En daarom ben ik naar Nederland gekomen. Met jou zijn er nog tienduizenden andere Eritreërs in Nederland. Er worden wel eens festivals, bijeenkomsten, feesten georganiseerd. En dat gaat nog wel eens mis. Laten we even gaan kijken naar een stukje van afgelopen weekend. Dit was Den Haag afgelopen weekend. Eritreërs die slaags raakten met de politie. Wat is er nou aan de hand in die Eritreese gemeenschap hier in Nederland? Nou, wij hebben op dit moment een grote probleem in het gemeenschap van Eritrea. Je hebt een groep die voor het regime zijn en je hebt ook een groep die tegen het regime zijn. Die komen de afgelopen 2 jaar wel vaker in conflicten. Jij bent gevlucht voor het regime dat in Eritrea aan de macht is. Maar tegelijkertijd zijn er dus ook Eritreërs in Nederland die voor dat regime zijn. Hoe is dat voor jou? Nou, ik vind het niet fijn. En soms vind ik ook onveilig. Omdat ik echt vluchteling ben uit Eritrea. Sinds mijn vertrek ben ik ook nooit naar Eritrea geweest. Ik mis ontzettend veel Eritrea. Zullen we nog even kijken naar een stukje van die bijeenkomst afgelopen weekend? Deze beelden zien we Eritreërs feesten, dansen. Dat gebeurde daar in Den Haag. Ze hebben de Eritreese vlag. Ze dragen ook shirts met de kleuren van Eritrea, van de Eritreese vlag. Mensen die naar hier gaan zijn, die echt voor het regime zijn op dit moment. Ja, ze doen om bepaalde propaganda te uiten. Ze doen bepaalde groep te intimideren. Ze willen ook laten horen en laten zien voor tegen het regimegroep. Ja, dat moet dan opletten dat het lange arm van de Eritreese overheid overal is. Die lange arm van Eritrea, zou je dat eens concreet kunnen maken? Wat voor intimidatie is er? Waar hebben Eritreërs last van? Als een voorbeeld, ik heb op mijn Twitter bepaalde berichten geschreven over de afgelopen zaterdag. Mijn mening heb ik daar duidelijk op geschreven. En ik heb ook bepaalde kritiek geuit. En ik heb heel veel reactie teruggekregen van mijn landgenoten. Die intimideren me ook ontzettend. Ze zouden mij iets aan doen als ze mij op straat aantreffen. Ja, dus zulke dingen, die maak je wel mee. En daarnaast eist ook het regime om 2% van jouw inkomen te betalen. Betaal je dat niet, dan krijg je helemaal niks geregeld. Dat voelen sommige mensen ook een soort intimidatie. Ze zijn bang als ze naar Eritrea gaan en er niet 2% hebben betaald hier, problemen te kunnen krijgen daar. Want wat gebeurt er als je die 2% niet betaalt? Nou, sommige mensen zeggen, ja, als ik ga om mijn moeder te zien in Eritrea, misschien kom ik niet veilig terug. Dat hoor ik wel sommige mensen zeggen. Nu zijn er dus veel spanningen binnen de Eritreese gemeenschap hier in Nederland. Wat zou de Nederlandse overheid moeten doen om dat te voorkomen of in ieder geval te verminderen? De Nederlandse staat moet gaan kijken, breder moet gaan kijken. Hebben ze weer recht om zo'n feest te organiseren, hier of niet? En ik vind het ook heel belangrijk dat de jongens die buiten waren zaterdag in Den Haag, die hebben ook hulp nodig. Die zijn gevlucht, die komen via moeilijke route naar Europa, naar Nederland. Die hebben ook begeleiding en hulp nodig. Zei de Eritreese Lela tegen verslaggever Lennart Scholz. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 7. In Dijkstra en Evenblij ter plekke ging het over de problemen met de treinverbinding tussen Meppel en Zwolle. Het is de enige railverbinding tussen het noorden en de rest van het land. Maar het treinverkeer ligt er 9 tot 12 uur per week stil. Wethouder Klaas de Vries legt uit wat het probleem is. Omdat dat maar een enkel... het is een dubbelspoors, maar ja, je gaat heen en terug. Hmm. En dat is eigenlijk te weinig. Maar er zou dus gewoon een tweede spoor bij moeten komen. Nou, dat zou het allermooiste zijn, maar dat is echt wel een beetje utopie. Vooralsnog willen we eerst maar eens eventjes ervoor zorgen dat het aantal verstoringen op die lijn vermindert. En daarvoor heeft de Tweede Kamer 40 miljoen euro uitgetrokken. Volgens CDA-Kamerlid Eline Vedder moet deze verbinding tussen Meppel en Zwolle serieus worden genomen. Wij vinden dat mobiliteit en bereikbaarheid is gewoon een basisrecht. En het moet niet uitmaken of je in Amsterdam woont of in Groningen. Je hebt er gewoon recht op om fatsoenlijk jezelf door Nederland heen te bewegen. Als je elke keer onderaan het lijstje bungelt met van misschien gaan we het ooit oplossen. Maar eerst nog even al die andere dingen voor de Randstad. Ja, dus op een gegeven moment is het klaar. Op ESPN werd de documentaire City de Club, Ali de Stad uitgezonden. Over de promotie van Almere City naar de Eredivisie. Vorig seizoen werd FCM over 2 wedstrijden verslagen. Waardoor Almere City voor de eerste keer ooit uitkomt op het hoogste niveau. Aanvoerder Damian van Brugge heeft na de promotie de beelden nooit teruggekeken. Na die promotie hebben we eigenlijk 2 dagen alleen maar feest gevierd. En dan krijg je er eigenlijk heel weinig meer van mee. Dus het is wel heel mooi om dit zo terug te zien, dat iedereen waar je een jaar lang zo hard mee hebt gewerkt. Moeilijke momenten gehad natuurlijk ook. Persoonlijk, als spelers persoonlijk en als team hebben we ook wel de nodige struggles gehad. Maar ja, als je dan uiteindelijk zo uit bij Emmen daar staat met zo'n gouden schild. Ja, ontzettend tof om te zien. Sinds de promotie van Almere City naar die Eredivisie begint het voetbal steeds meer te leven in de stad. En dat was ook te merken voor de wedstrijd tegen Ajax. Daar was bijna geen kaartje meer voor te krijgen, zeggen deze fans. Weet je wat leuk is? Het gaat gewoon ergens over. Iedereen praat erover. En iedereen is dan toch een beetje die oud-Amsterdammer. Hè? Almere, de meest geboren Amsterdammers. Ajaxide. En nu in één keer moet je gaan kiezen. Het leeft heel erg. Het maakt niet uit waar je komt. Iedereen zegt tot zondag. Maar ook de meest bizarre verhalen over wat voor bedragen er betaald moeten worden om nog wel aan een kaartje te komen. Het hoogste wat ik heb gehoord was voor 5 kaarten 4000 euro. Ze zeggen, de stad kent nog geen geschiedenis. Maar vandaag tegen Ajax gaan we schrijven. Dat was gisteravond op radio en tv. Denemarken heeft al zijn artillerie aan Oekraïne gegeven, meldt Deutsche Welle. Volgens de Duitse Wereldomroep maakte premier Frederiksen van Denemarken de donatie van alle artillerie bekend op de internationale veiligheidsconferentie in München. Frederiksen vindt dat Europa te weinig militaire steun geeft aan Oekraïne. We moeten ervoor zorgen dat zaterdag, als de oorlog 2 jaar duurt, Oekraïne zicht heeft op meer steun, zei de Deense premier in München. 4 Belgische militairen die afgelopen weekend zijn opgepakt in Noorwegen worden verdacht van mishandeling, zegt de Noorse politie tegen de Vlaamse omroep VRT. De militairen gingen bij een kroeg in het zuidwesten van Noorwegen op de vuist met andere bezoekers. En het ging er hard aan toe. De lokale politie had moeite om de boel onder controle te krijgen, zeggen medewerkers van de Noorse kroeg. I think the police had a tough time to stop them too. They need, yes, it came more police after a while. I think they got some help from the military police from Belgium as well. De Belgische militaire politie moest eraan te pas komen, zeggen de kroegmedewerkers. 1 Noorse inwoner raakte gewond bij het gevecht met de militairen. De enige overlevende van een paddenstoelenlunch die 3 mensen in Australië fataal werd, heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. Volgens ABC News vertelde de pastoor er gisteren over in zijn preek. Deze 70-jarige Ian Wilkinson ging vorig jaar met vrouw en schoonzus lunchen bij zijn ex-schoondochter. Op het menu Beef Wellington. Achteraf bleken de gebruikte paddenstoelen giftig. En alleen de pastoor overleefde dus het etentje. In de preek vertelde hij hoe moeilijk de afgelopen periode was. De achtergrond van die vergiftiging wordt nog altijd onderzocht. De ex-vrouw van een neef van de pastoor zit vast. Zij had die lunch bereid. En protesterende Italiaanse boeren die hebben steun gezocht in het Vaticaan. Met trekker en koe melden ze zich gisteren volgens nieuwszender TG Com 24 op het Sint-Pietersplein bij de wekelijkse toespraak van de paus. Ze had ook een brief voor Franciscus bij zich. Boeren in Italië protesteerden onder meer tegen het afschaffen van bepaalde belastingvoordelen en tegen synthetisch voedsel. Vaticaan en de paus moeten een stem geven aan onze problemen, zei een van hen. Of Franciscus het eens is met de boeren, dat werd niet duidelijk gisteren. Maar aan het einde van zijn toespraak bracht hij in ieder geval wel een groet aan de agrarische actievoerders op het Sint-Pietersplein. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De ochtendspits is wat minder druk dan anders door de voorjaarsvakantie in een deel van het land. Toch zijn er wel wat bijzonderheden op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat het nu stil tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. En de A16 van Rotterdam naar Antwerpen is dicht bij knooppunt Galder. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via de afrit Ulvenhout via de A58. In Calgary zijn vannacht de WK-afstanden schaatsen afgesloten. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Als je even het hele toernooi bekijkt, hoe hebben de Nederlanders het dan gedaan? Ja, wisselend. Zeker kun je een grote scheiding aanbrengen tussen de mannen en de vrouwen. Laten we met de mannen beginnen. Eigenlijk heel matig. 8 onderdelen. Patrick Roest, goud op de 5 kilometer. Nuis, de oude strijder. Zilver en brons. Daar hoef je je ook niet voor te schamen. Maar in de breedte gezien toch een heel matig toernooi van de Nederlanders. Heel weinig podiumplekken. En ook mensen, weinig die er aan zitten te komen. Je zou kunnen zeggen, op de korte afstanden hebben we nog wel een paar jonge jongens die er echt aan zitten te komen en die er nu nog niet helemaal waren. Maar als je verder kijkt, dan zie je toch een heel moeizaam beeld opdoemen. Ook richting 2 jaar Milaan, Olympische Spelen. En het Nederlands mannenschaatsen, ooit zo overheersend, ook op de lange afstanden. Ja, werd een aantal keren flink te kijk gezet hoor. Vannacht ook nog op de 10 kilometer of gisteravond laat. Giotto, de Italiaan, was echt veruit de sterkste. Tetjan Bloemen, een oude Nederlander, maar Nederlandse Canadees. Nou goed, enzovoort, enzovoort. Aan de andere kant de vrouwen, 5 van de 8 onderdelen gewonnen. Schouten had historie kunnen schrijven door een 4e WK-titel toe te voegen. Dat lukte niet, maar Beunen was de landgenote die het overnam. Takagi, de Japanse, won ook 2 titels en de teamsprint ging verloren, maar voor de rest ook heel veel podiumplaatsen, mensen die er dichtbij waren en nog eens een paar mensen die het niet haalden, maar waarvan je zou kunnen zeggen, nou, met een beetje meer vorm of een beetje meer dit of dat zouden ook die nog weer medailles kunnen halen. Kortom, het vrouwenschaatsen staat er goed voor. Geen record voor Schouten, maar we moeten natuurlijk wel vermelden, het record was toch wel voor Jordan Stoltz, de jonge 19-jarige Amerikaan die nu 6 onderdelen heeft gedaan op 2 WK. WK's en twee keer de triple haalde vannacht ook de 1500 meter. En de overmacht waarmee, het plezier waarmee die schaats, het is buitengewoon, het is om een voorbeeld aan te nemen. En wat dat betreft is er heel veel werk aan de winkel voor de Nederlandse mannen. En ook de Nederlandse vrouwen zullen hard door moeten schaatsen, maar die zitten nog wel in pole position. Ja. Maar zoals jij dan al zegt, dat is goed voor de sport schaatsen. Ja, dat mag je niet zeggen van de schaatsers. Maar het is op zich geeft het wel wat meer kleur en fleur aan de medailles die je wel haalt. In Doha was het WK zwemmen. Hoe kunnen de Nederlandse zwemmers daarop terugkijken? Nou ja, in zo'n immens internationale sport waarin we het een aantal jaren moeilijk hebben gehad, kunnen we toch ook daar wel weer met enige vreugde naar kijken. Omdat we richting Parijs kijken. Het was een beetje moeilijk in te schatten toernooi. Er waren onderdelen waar een aantal mensen niet waren. Er zijn mensen die hun seizoen heel anders hebben opgebouwd, want het gaat natuurlijk allemaal later dit jaar in Parijs. Daar gaat het er echt om. Maar goed, bij de vrouwen Steenhuis en Tess Schouten. Steenhuis op de 100 meter vrije slag, gewinnend en een fantastische tijd, want daar moet je dan vooral naar kijken. Tess Schouten nog met grote sprongen vooruit gaan, wereldkampioen op de 200 meter schoolslag. Die hebben echt mondiale toptijden neergezet, dus die mogen echt met heel veel vertrouwen richting Parijs kijken. Bij de mannen, Corbeau, de zwemmer ook op de schoolslag, heeft het heel goed gedaan. Haalde zilver, haalde en uiteindelijk net niet de gouden medaille binnen. Dan hebben we daar ook nog Arno Kamminga. Die viel wat tegen. Formaat internationaal zwemmer. Maar ook hij mag zeker met een goed gevoel richting Parijs gaan. Moeten is er wel wat werk aan de winkel. Korstanje. Daardoor doen we ook op sommige estafettes weer een beetje meer mee. Kortom, alles bij elkaar. Allemaal niet zo breed misschien. Maar wel met een aantal mensen die echt met serieuze medaillekansen richting Parijs kunnen denken. En dat is toch heel mooi. Want nogmaals, het veld is immens breed in het zwemmen. Ja, waar het veld ook immens breed is, is bij het atletiek. Ja. Ook op de Olympische Spelen in Parijs kijken we dan bijvoorbeeld naar Femke Bol. Bij de NK in Apeldoorn, daar liep ze een wereldrecord dit weekend. Ja. Indoor. Dat zie je niet vaak, hè, wereldrecord op een nationaal evenement. Bij Femke Bol kun je langs wat overal op rekenen. Want dit is niet het onderdeel wat ze gaat doen in Parijs. Dat is ook altijd nog het leuke. Maar ja, want ze gaat natuurlijk die 400 meter horde doen. Maar ze doet dit altijd erbij. Die 400 meter vlak indoor. Wereldrecord. Dat heeft ze een jaar geleden ook al in Apeldoorn. Het is heel bijzonder. Want ja, het is een nationaal kampioenschap. Prima. Ze wint dat fluitend. Hoewel ze met Klaver een fantastische concurrent heeft. Want die liep de tweede wereldtijd van het jaar. Maar op Bol staat dan geen maat. En als we het net hebben over Stolz en over dit soort fenomenen, het plezier ook wat Bol uitstraalt op de baan, ook haar reactie na afloop. Het blijft een hele, hele bijzondere sportvrouw. En ja, met die noemen van de naam van Bol en Klaver denk je ook meteen aan de 4x400 meter, de estafette in Parijs. Dus ook dat geeft hele grote kansen. Eerst gaan we naar het WK indoor. Daar zal Bol ook willen schitteren. En daar zal ook Klaver willen laten zien. Kortom, Nederland zit ook in die wereldsport atletiek met een aantal mensen heel goed richting Parijs. Ja, en Femke Bol, dat mogen we. Voorzichtig moet je ermee zijn. We noemen twee keer het woord fenomeen nu in één rubriek. Maar we doen het toch maar gewoon. Want bij haar mag je het ook doen als je gewoon op zondagmiddag in Apeldoorn. Het zat helemaal goed gevuld trouwens. Gewoon bij een gewoon wedstrijdje een wereldrecord loopt. Dat geeft aan. Heel vroeg in vorm. Niet te vroeg, zei iemand al tegen mij die nerveus werd. Ik zei bij Femke Bol niet nerveus worden. Die blijft het hele seizoen gewoon in vorm. Tom, dankjewel. NOS Radio 1 Journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In the darkness of your private room. You've been kicking at the scandals of the moon. You're huddling up the sorrow like it's your best friend. Thinking it's an inescapable end. Window of Hope van Olita Adams. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. Voor het derde kwartaal op rij is de omzet van de Nederlandse industrie gedaald. In de laatste drie maanden van vorig jaar was de omzet ruim 9% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de chemische industrie heeft het lastig door de hoge energiekosten en sterk gedaalde afzetprijzen. Tot nu toe hebben ruim 150 Russen celstraffen gekregen omdat ze bijvoorbeeld bloemen legden vanwege de dood van oppositieleider Navalny. Ze kregen tot 2 weken voor het overtreden van anti-protestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt omdat ze hun woede of verdriet uiten over Navalny's dood. Noorwegen wil de Palestijnse autoriteit helpen om weer salarissen te kunnen betalen en diensten te kunnen leveren. Het land zegt te willen optreden als tussenpersoon tussen Israël en de Palestijnse autoriteit, zodat belasting die Israël int via Noorwegen aan de autoriteit kan worden overgemaakt. En bij geweld tussen stammen zijn in Papua-Nieuw-Guinea tenminste 26 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zouden een rivaliserende stam hebben willen aanvallen toen ze onderweg in een hinderlaag liepen. Geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, niet een geheel droge dag, maar in ieder geval niet zo nat als het gisteren was. Wel veel bewolking vandaag. In de ochtend valt lokaal een beetje motregen, vooral in het noorden en oosten van het land. In de middag kan op meer plaatsen wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt een graad of 10 bij een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. En de dagen hierna? Morgen start vrij aardig, droog, met af en toe ook zon. In de middag neemt de wolking vanuit het westen toe en eind van de dag kan er een klein beetje regen vallen, maar dat stelt heel weinig voor. Het wordt opnieuw een graad of 10, 11 morgen. Kijken we nog wat verder vooruit, dan worden woensdag en donderdag onstuimige dagen. Vooral op donderdag kan de wind flink uithalen. Daar gaat ook veel regen bij vallen op beide dagen. Wel zacht voor de tijd van het jaar, zeker donderdag, dan komen we uit op zo'n 13 graden. En de dagen daarna daalt de temperatuur weer een klein beetje en komt wat meer ruimte voor de zon. Johnny, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, de regio's Noord en Midden is het natuurlijk voorjaarsvakantie en daar is het wat minder druk dan anders. Dat neemt niet weg dat er wel wat files staan, in totaal zo'n 150 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, nu 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. De A16 van Breda naar Antwerpen is helemaal dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen op Zoom. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij de afrit Den Dolder. Daar 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. De rellen tussen Eritreërs bij een zalencentrum in Den Haag, waarbij 8 agenten gewond raakten en 13 mensen zijn aangehouden, houden de gemoederen nog flink bezig. In het zalencentrum was een bijeenkomst van voorstanders van het regime in Eritrea. En buiten waren er tegenstanders van het regime. Waardoor liep het zo uit de hand? Mirjam van Rijssen is hoogleraar internationale relaties en Eritrea-kenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een confrontatie tussen voor- en tegenstanders die uit de hand liep? Ja, dat is de vraag die zich inderdaad stelt. Wat we kunnen vaststellen is dat het geweld verschrikkelijk was. We kunnen ook vaststellen dat van alle kanten gelukkig dat geweld veroordeeld is. En vandaag zitten we met heel veel vragen. Ja, want die vragen komen omdat het niet zo eenvoudig ligt. Ja, we hebben te maken met een regime in Eritrea. Een dictatuur, een onmenselijke situatie daar, zeer gemilitariseerd, heel goed georganiseerd, die al eigenlijk sinds jaar en dag probeert voet aan de grond te krijgen in Nederland. Maar waarom zijn er dan vraagtekens bij waardoor dit kon ontstaan? Ja, ik denk het. Ik denk dat eigenlijk zien we het nu een beetje als een soort van een geïsoleerde situatie, een feestje, een nieuwjaarsfeestje. En de vraag die we ons moeten stellen is of dat zo is. We weten al lang dat die festivals en die feesten een groot probleem zijn. We weten ook dat bij die feesten paramilitaire organisaties worden ingezet door het regime, zoals bijvoorbeeld Eriblood. Dus ja, er zijn heel veel vragen. Wat is de opzet? Wie heeft er aangezet? Wat was het motief? Wie zit er nou eigenlijk achter wat? Want u zegt dat regime is heel erg gemilitariseerd. Het was een bijeenkomst van voorstanders van dat regime. Ja. Wat zijn dat voor mensen dan die in Nederland zo'n bijeenkomst houden? Nou ja, die vraag stelt zich ook. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de beelden van dat feest, zie je dat mensen allemaal hetzelfde t-shirt aan hebben. Achterop dat t-shirt staat iets. Ik begrijp dat het zoiets is van wij zijn hier. Wat betekent dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Want dat regime in Eritrea probeert, zegt u, die Eritrese gemeenschap in zijn greep te houden. Klopt. Hoe doen ze dat? Door intimidatie. En wat ze dus vooral willen is de mond gesnoerd houden van die vluchtelingen die natuurlijk hier naartoe komen, die veel weten over Eritrea. En het liefste willen ze degene die oppositie zouden voeren hier, wat in Eritrea absoluut uitgesloten is, willen ze die terug in greep krijgen. En het liefst natuurlijk in Eritrea, want dan kunnen ze de korte metten mee maken. En hoe willen ze dat tot stand brengen? Hoe willen ze dat voor elkaar krijgen? Nou ja, een mogelijk scenario zou kunnen zijn dat die gemeenschap hier zwart gemaakt wordt. Hè, en dat het toch wel aansluit dan bij veel vragen van wat doen vluchtelingen hier die aan zouden zetten tot geweld? En moeten we dat hier dulden? Dus het oproepen van die vragen door dat geweld zou kunnen leiden tot die discussie. En het enige wat ik wil zeggen is, we moeten heel goed kijken, wat zat er achter dit geweld? Wie heeft tot dit geweld aangezet? Wie heeft de eerste steen geworpen? We moeten deze zaak echt heel goed uitzoeken voordat we tot voorbarige conclusies komen. Want u zegt eigenlijk, het zou zo kunnen zijn dat dat regime in Eritrea zorgt dat dit uit de hand loopt, zodat Eritreërs worden uitgezet uit Nederland naar Eritrea? Het zou een scenario kunnen zijn, omdat we die scenario's ook op andere plekken al eerder hebben gezien. En wat we daar hebben kunnen constateren van de beelden is dat Eritrea inderdaad die paramilitaire organisaties trainde en inzette om het geweld uit te lokken. En ik wil nu geen uitspraak doen over Den Haag. Maar wat ik wil zeggen is, het moet uitgezocht worden. Want als je dat als tegenstander van het regime weet, dan zou je kunnen denken, ik blijf heel ver weg bij dit soort bijeenkomsten. Ik ga ook niet buiten staan demonstreren. Ja, dat klopt. Maar van de andere kant kun je er ook tegen inbrengen dat vluchtelingen die van het regime ontsnapt zijn, dat die heel bang zijn voor die lange arm. En die vinden die festivals waarin het regime manifest aanwezig is, vinden ze heel bedreigend. En dan kun je natuurlijk allerlei vragen stellen over hoe en wie was betrokken bij dat geweld. Dat moet worden uitgezocht. Ja. Maar er zitten veel kanten aan dit verhaal. Er zijn Eritrese oppositiepartijen die van tevoren hebben gewaarschuwd, hè, voor deze bijeenkomst. Dat klopt. Ja, er was al sprake van, eigenlijk al maandenlang, dat Nederland soort van geviseerd zou worden door een oorlog hier, die aangezet zou zijn vanuit Eritrea. Dat verhaal gaat rond. Maar de burgemeester van Den Haag, Jan van Zaanen, zegt, ja, wij wisten niet dat het zo uit de hand zou kunnen lopen. Nee, ik denk dat het misschien wat, ja, ik weet niet of ik dat woord mag gebruiken, maar wat naïef was om te denken dat het zomaar een feestje, een nieuwjaarsfeestje, het is ondertussen carnaval, zou zijn. Dus er is misschien wat gemakkelijk gedacht dat het hier iets onschuldigs zou betreffen. Dat wel mee zou vallen. Ja. Ja. Wat moet er volgens u gebeuren nu? Echt grondig onderzoek. Moet echt heel duidelijk zijn wie hierbij betrokken was. Die beelden moeten nagekeken worden en moet gewoon heel grondig uitgezocht worden. We hadden eerder in de uitzending iemand uit Eritrea, Leila. Wil ze alleen maar ook bij haar voornaam genoemd worden, ja, omdat ze zo bang is. Klopt. Dat is tekenend? Dat is heel tekenend, ja, en heel terecht. Want mensen worden geïntimideerd. Als mensen praten over de situatie in Eritrea, worden ze hier in Nederland geïntimideerd. Dank u wel, Mirjam van Rijs, hoogleraar internationale relaties en Eritrea-kenner. Dank u. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Julian Assange, de oprichter van de klokkenluiderssite WikiLeaks, die staat morgen voor het Britse Hoge Rechtshof in Londen. Dat beslist de komende 2 dagen of hij nog in beroep mag gaan tegen de geplande uitlevering aan de VS, waar ze hem voor de rechter willen brengen voor spionage. In zijn thuisland Australië willen ze dat Assange zo snel mogelijk terug naar huis komt, ziet correspondent Meike Weijers. These are the new stickers. Yeah, these are, I guess, bumper stickers. Gabriel en zijn vader John pakken nieuw campagnemateriaal uit. En op alle stickers, posters, t-shirts en buttons staat hetzelfde gezicht. Dat van hun broer en zoon. Julian Assange. De oprichter van klokkenluidersite WikiLeaks zit al jaren in een Britse gevangenis, waar hij zijn uitlevering naar de Verenigde Staten aanvecht. Zijn familie in Australië voert al jarenlang campagne om hem vrij te krijgen. What else could I do? Is there any other avenue I could take in good conscience? Ze zien geen andere optie. I can't think of one. Bijna 15 jaar geleden werd Julian Assange ineens wereldberoemd. Hij kwam met onthullingen over het Amerikaanse militaire optreden in Irak en Afghanistan. In 2010 publiceerde WikiLeaks, zijn klokkenluiderswebsite, honderdduizenden geheime Amerikaanse overheidsdocumenten. En volgens de VS bracht hij daarmee de levens van Amerikaanse militairen in gevaar. Ze vervolgen hem nu voor spionage en een straf kan oplopen tot 175 jaar. Espionage charges essentially political, okay? Fundamentally, essentially, vitally political. Maar zijn familie zegt dat het een politiek proces is. De posters gaan nu achter in het busje en Gabriel en John rijden samen naar het centrum van Melbourne. Honderden mensen hebben zich hier verzameld om te demonstreren. Ladies and gentlemen, this is what happens when you take the path towards justice. De meeste Australiërs kunnen niet geloven dat hij nog steeds vastzit. People keep saying, oh, is he still locked up? They can't believe it's still going on. It just doesn't make any sense. And they say it as if he should already have been brought home. Hij zou al lang vrij moeten zijn. Julian Assange has made information available to us through WikiLeaks, and I just think that's really important. De informatie die hij heeft gepubliceerd was van publiek belang en daar zou hij niet voor opgesloten moeten worden. Mensen hier zijn ook bang voor wat het nog meer voor gevolgen kan hebben als Assange veroordeeld wordt. What's the impact on journalism for the rest of the world? No one's going to be game enough to go out on a limb like WikiLeaks did. Als hij gevangen gezet wordt voor het publiceren van die informatie, wat zijn dan de gevolgen voor de wereldwijde persvrijheid? Want wie durft dan nog onderzoeksjournalistiek te doen? We hebben mensen zoals Julian Assange nodig. Free Julian Assange! Free Julian Assange! Free Julian Assange! Free Julian Assange! Ook Gabriel zegt dat deze zaak niet alleen om zijn broer draait. Is not fair, and so I think a lot of Australians doesn't really matter what they think about Julian, but that sense of fairness and justice is very clear cut for them. Voor veel Australiërs gaat het er niet om wat ze nou van Julian Assange vinden, maar het draait om rechtvaardigheid. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van Australiërs wil dat Assange zo snel mogelijk naar huis komt. En zelfs de Australische regering heeft bondgenoot Amerika onder druk gezet om de zaak te beëindigen. This public support really lifts us up and you know propels us. You know we're going overseas now. De steun van zoveel Australiërs geeft Assange's familie de energie om door te gaan. Having this support here in this show of public support gives us you know a little bit of fire in the belly to go overseas and keep hammering away and fighting for Julian's freedom. Gesterkt door die steun vliegen ze na de demonstratie naar Londen om op tijd bij de hoorzitting te zijn, waar het lot van Julian Assange wordt bepaald. Een verslag van correspondent Meike Weijers. Nederlands succes bij de uitreiking van de Britse filmprijzen. Dat zien we bij de BBC. Ja, die filmprijzen heten de BAFTA's. En cameraman Hoyte van Hoytema won een BAFTA voor zijn werk in de film Oppenheimer. Was te zien in de live show van de BBC. En de BAFTA goes to Hoyte van Hoytema. Thank you to the British Academy for this. This is incredible. Such an honor. Oppenheimer, over de natuurkundige die betrokken was bij de ontwikkeling van de atoombom, was sowieso de grote winnaar bij de Britse filmprijzen met 7 BAFTA's. Ja, mogelijk kunnen we volgende maand weer Nederlands succes melden bij de Oscars, want Hoyte van Hoytema is ook daarvoor genomineerd. Ja, hij heeft een hele mooie film gemaakt, denk ik, samen met Christopher Nolan. Ja, de regisseur, absoluut. Waar hij vaak mee samenwerkt. Dus wie weet dat het er weer eens in zit, een Nederlands Oscar. Een supermarkt in Hasselt in Vlaanderen heeft iedere dag te maken met een dief met een voorkeur voor Japans eten. Daarover lezen we bij de VRT. Iemand zou daar dagelijks sushi uit de verpakking halen en vervolgens het lege bakje terugleggen in het schap. De eigenaar van de supermarkt heeft inmiddels een boodschap opgehangen voor de sushi-dief. Beste sushi-dief, we weten wie je bent. We hebben camerabeelden naar de politie doorgestuurd. Indien je dit gelezen hebt, gelieve je sushi neer te leggen en je naar buiten te begeven. Toch wel heel weer vriendelijk, hè? De Vlamingen zijn zo vriendelijk. Trouwens, eerder had deze Vlaamse supermarkt ook al te maken met een worstendief. Wat is er toch aan de hand in Hasselt? Ja, misschien wel dezelfde. Dat zou ook kunnen. En die heeft nu ander eten. Overgestapt op sushi. Ja, want toen heeft hij een briefje, dezelfde supermarkt, een briefje neergehangen over die worstendief. En dat heeft geholpen. Dus toen dacht hij, misschien, dan ga ik maar sushi stelen. Dat zou kunnen. In Hilversum was er gisteren een internationale beauty show voor raskatten. Die werden gekeurd door een professionele jury. Veel van de baasjes zijn fokkers die alles uit de kast hebben getrokken, zag Omroep NH. Dit is droog shampoo. Op show doen we er nog allemaal schuim in. Voor dat trekt in de haren, dat de haren beter worden. Dan heb je nog van allerhande spreetjes om het nog zachter te maken. Zouden de katten dat leuk vinden? Dat stel ik me dus ook af te vragen. Er zijn bepaalde katten die volgens mij wel leuk vinden om gewassen te worden. Jouw kat? Dat heb ik wel eens gezien. Nee, die van mij absoluut niet. Nee, die zit daar niet op te wachten. Nou, er werd bij die beauty show onder meer gekeken naar de botstructuur van kat of poes en hoe donzig de staart was, vandaar ook de shampoo. Maar zei een vrijwilliger van de beauty contest, eigenlijk wint iedereen. Alle baasjes vinden hun kat toch het mooist. En ouderen met dementie krijgen volop aandacht op TikTok dankzij Tijmen van 21. Daarover schrijft RTV Utrecht. Hij heeft een bijbaantje in een verzorgingshuis in Amersfoort. Speelt vaak even op de piano daar. En begon filmpjes erover voor TikTok te maken. Eén filmpje waarin de ouderen bordjes omhoog houden met adviezen is inmiddels ruim 1 miljoen keer bekeken. Zelf zijn de ouderen dat vaak al lang weer vergeten, vertelt Tijmen aan RTV Utrecht. Dan vertel je weer dat die video weer 1 miljoen keer bekeken is. Dan vragen ze, waar heb je het eigenlijk over? En dan laat ik die foto zien. En dan zeggen ze, oh ja. En dan herkennen ze het weer en dan vinden ze het helemaal geweldig. Zo'n fijne kerel. Dat is altijd een feestje. En het is een hele toffe gozer ook. Ja, het is hartstikke leuk. We zijn twee dikke maatjes. Al zit er een heel groot in de leeftijdsverschil in. Maar dat maakt ons niks uit. Nou, dat is toch een mooie manier om ouderen ook aan het jonge TikTok-publiek te laten zien. Tijmen, inmiddels afgestudeerd junior accountant. Maar voorlopig blijft hij werken in dat verzorgingstehuis, zolang hij nog vol ideeën zit voor video's en inspirerende berichten van ouderen kan overbrengen. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is weer vrij bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is een vrachtwagen geborgen. Er staat nog wel file vanaf Beverwijk met 1/2 uur vertraging. De A16 van Breda naar Antwerpen is voorlopig nog dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom. Als ik zeg dat ik het druk heb, zeg jij, valt toch best wel mee. Je doet het werk dat je leuk vindt, toch? Ik zeg, leef jij 02? Zeg ik waar, maar het is heel veel soms. Zeg jij, ja, soms maanden vrij. Nee, niet met mijn hoofd, niet bij mij. Het is ook mooi, mijn werk, mijn leven. Hey, daar doe je het toch voor. Ben niet aan het klagen, wil wel vragen. Steeds groep 6. Oh, ze is de hele school al door. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer. Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. Wat jij zeggen gaat, ik kom eraan nog even werken. Duurt niet lang, het is niet laat. Zeg ik goed lief, doe je ding. Ik ben een toffe vent. En ga vervolgens zo lang zelf aan het werk. Dat ik je pas weer zie als je al lang aan het slapen bent. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer. Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. tussendoor van ACTA en de Munich. Het is 8:08. Kinderen in Gaza hebben iedere dag te maken met de oorlog tussen Israël en Hamas. Nog altijd zijn daar theatermakers aan het werk die proberen om de kinderen even de oorlog te laten vergeten. Nederlandse theatergezelschappen starten een actie om deze theatermakers te ondersteunen. Een van hen is theaterregisseur en producent Jan Willems. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Astrid. Ja, het is niet het eerste waar je aan denkt als je denkt aan die oorlog in Gaza, theater maken. Waarom is dat belangrijk voor die kinderen? Nou kijk, in deze oorlog natuurlijk al helemaal. Er zijn ongeveer 17.000 kinderen die geen ouders, geen begeleiders meer hebben in hun leven. Die maar moeten zien hoe ze na deze verschrikking de toekomst ingaan. Er zijn 10.000 kinderen in bombardementen omgekomen. Dat kan je vergelijken met twee schoolklassen per dag. Die kinderen die leven in een ongelofelijke verschrikking. En wij hebben de ervaring opgedaan in 30 jaar dat we in Gaza werken. Dat drama en theater niet alleen heelt. Het geeft kinderen ook een soort, ja, je kan bijna zeggen een innerlijke revolutie. Een kracht waarmee ze de toekomst in kunnen. Omdat ze weten wie ze zijn. Omdat ze hun verhalen kunnen delen. Omdat ze weten dat ze worden geaccepteerd in hun groep. Dat leer je in drama. En met het kortstondige werk wat we nu natuurlijk in Gaza alleen maar kunnen doen. Tussen de vluchtelingen stromen door. Dat zijn dingen om kinderen zich te laten afleiden, ja. Onder leiding van een professionele dramadocent. En ook dat ze hun verhalen kunnen delen, de trauma, de verschrikkingen. Zodat ze dat een beetje een plek kunnen geven. En zich in die groep in ieder geval zo thuis voelen dat ze met hun verhaal een veilige plek hebben. Dus het maakt even iets in ze los. Ja, het maakt even iets in ze los en het heelt. Het maakt dat je of dat je door de verstrooiing die het brengt door allerlei spelvormen die onze drama-docenten weten uit te voeren. Of door wat meer inhoudelijk in te gaan op hoe het met ze is en wat er met ze aan de hand is. En dat delen met anderen. Die communicatie onderling, dat is bijna onmogelijk om te doen in de verhouding die je hebt met je ouders die van allerlei andere dingen bezig zijn. Je oudere broer en zus die constant de hele dag bezig zijn met het zoeken naar eten en water. Ja, is een heel belangrijk middel. Ja, want u heeft dus zelf ook jaren en jaren theater gemaakt in Gaza. Dus u kent de situatie, maar niet de situatie waarin ze nu zitten. Nee, nou, dat klopt natuurlijk. Ik bedoel, het is ongelooflijk hoeveel er is kapot gemaakt. Je moet weten, in 2014 was het eigenlijk de laatste keer dat er heel gruwelijk werd gebombardeerd. En een hele grote wijk aan de oostelijke kant van Gaza-stad werd eigenlijk totaal vernietigd. Het is wel heel goed om te zien hoe steeds de veerkracht bij de Palestijnse bevolking bestaat om daar, ja, een antwoord op te geven, om vooruit te gaan. Ze hebben hun voet op de grond en dat is fantastisch machtig om te zien. Ja, u wilt ze dus vanaf afstand nu helpen. Wat kunt u doen? Nou, het is niet zo dat ik op afstand help, hoor. Ik bedoel, wij hebben 30 jaar lang onze mensen daar getraind. En de initiatiefnemers van van deze campagne, Lisbeth Kooltof, Muriel Bezemer, bekende theatermakers en dramaspecialisten in Nederland. En mijn vrouw en ik als initiatiefnemers ooit in 1995 van het theaterprogramma in Gaza. Al die mensen die getraind zijn, dat zijn er honderden in al die jaren, die zijn hun eigen initiatieven begonnen. Die zitten overal in alle uithoeken, ook nu nog in de Gaza-strook waar ze met kinderen kunnen werken. We kennen natuurlijk ook de collega's van andere kunstvormen die in Gaza nog actief zijn met kinderen. Of het nu om tekenen gaat, om beweging, zelfs om dansuren die met kinderen worden georganiseerd. Die weten we op te sporen door onze ervaring. En ja, daar kunnen we geld aan geven, zodat zij niet de hele dag zelf naar eten en water hoeven zoeken, zodat zij een beetje vrijgesteld zijn om dat goede werk met kinderen te doen. Vandaar deze actie om geld op te halen voor die theatermakers in Gaza. De mensen die dus met die kinderen aan de slag zijn. Dank u wel, theaterregisseur en producent Jan Willems. NPO Radio 1. Bakayoko ligt op de morgenavond speelt PSV tegen Borussia Dortmund. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. In de achtste finale van de Champions League. Wat een schitterend schot. Dit is echt de eerste bal die hij uitstekend raakt. Rechtstreeks vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. De 2-0, nee! PSV Dortmund. Morgen om 20:30 bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met haar stem betoverde ze de wereld. Zangeres Cesaria Evora. Morgenavond in het Uur van de Wolf een liefdevol portret van een vrouw die ondanks roem vooral zichzelf bleef. Cesaria Evora, diva op blote voeten. 22:50, NTR, NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varend tot stilliggend jachtverkeer op de Veluwe. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Celstraffen voor Russen die Navalny publiekelijk herdachten. En de Israëlische minister Benny Gantz stelt een ultimatum aan Hamas. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het Israëlische leger zou Rafah aanvallen als Hamas niet voor de start van de Ramadan alle gegijzelden heeft vrijgelaten, zegt minister Gantz van het oorlogskabinet. De Ramadan begint rond 10 maart. Het is voor het eerst dat Israël een deadline stelt voor het aangekondigde grondoffensief in Rafah aan de grens met Egypte. Gantz is oud-bevelhebber en oppositieleider. In het kabinet heeft hij veel invloed op de oorlogsvoering van Israël tegen Hamas. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar een lijst met mogelijke terroristen. De contraterrorisme, extremisme en radicaliseringslijst. Mensen die erop staan weten dat vaak zelf niet. Wat kan leiden tot onverwachte problemen. Zo kan het gebeuren dat iemand een bepaald land niet in mag. Of juist in het buitenland wordt vastgezet. De Ombudsman maakt zich zorgen en wil onderzoeken of de overheid zorgvuldig omgaat met de lijst met mogelijke terroristen. In Rusland hebben tenminste 154 mensen een celstraf gekregen omdat ze publiekelijk rouwden om de dood van de oppositieleider Navalny. Ze kregen celstraffen tot 14 dagen voor het overtreden van antiprotestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt omdat ze hun woede of verdriet uiten over Navalny's dood. Mensenrechtenorganisatie OVD Info heeft het over 366 opgepakte mensen. Vrijdag kwam naar buiten dat de Russische oppositieleider dood is. Zijn lichaam is nog niet teruggegeven aan de naasten. Ook Jordanië waarschuwt dat het land geen Palestijnen uit de Gazastrook wil opvangen. Bij de veiligheidsconferentie in München zei de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken dat Israël verantwoordelijk is voor de verplaatsing van miljoenen mensen in Gaza en dat Jordanië niet de puinhopen van Israël gaat opruimen. Gisteren deed zijn Egyptische collega op de veiligheidsconferentie een vergelijkbare uitspraak. Door de Israëlische bombardementen zijn honderdduizenden Palestijnen op de vlucht geslagen. Noorwegen wil de Palestijnse autoriteit helpen om weer belastinggeld te ontvangen. Israël int belastingen bij de Palestijnse bevolking om dat geld daarna over te maken naar de Palestijnse autoriteit. Maar door de oorlog gebeurt dat al maanden niet meer. Daardoor kunnen bijvoorbeeld salarissen niet worden betaald of diensten geleverd. Noorwegen wil optreden als tussenpersoon door het geld dat Israël int over te maken aan de Palestijnse autoriteit. Het weer overwegend droog, lokaal wat motregen. Later vanochtend hier en daar ook wat zon. Vanmiddag bewolking en regenachtig bij zo'n 10 graden. Morgen grotendeels droog en opnieuw ongeveer 10 graden. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. In het noorden en midden van het land is het wat minder druk dan anders door de voorjaarsvakantie. Er staat in totaal zo'n 170 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Den Haag er zijn in beide richtingen bergingswerkzaamheden bij de Benelux-tunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht. In beide richtingen is er zo'n 10 minuten oponthoud nu. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar gebeurde een ongeluk bij Zevenaar. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Het oponthoud is ook daar 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En de A16 van Rotterdam naar Antwerpen is de komende uren nog dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Zonder bankrekening kun je als ZZP'er geen geld verdienen. Toch dreigen banken je rekening op te heffen als je niet meewerkt aan vergaande ondervraging, ook over je klanten. Banken zeggen dat ze dit moeten doen, maar schiet deze regelgeving niet te ver door. Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Rusland rouwden afgelopen weekend door heel het land mensen om de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Honderden van die Russen werden opgepakt en een deel is inmiddels veroordeeld tot een celstraf. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, waaraan maakten ze zich volgens de rechter schuldig? Aan het overtreden van de regels voor demonstraties vaak. Hè. Dus hen wordt ten laste gelegd dat ze deel hebben genomen aan een ongeoorloofde actie. In sommige gevallen ging het ook om mensen die bijvoorbeeld een bordje omhoog hielden. Hè. Een bordje of een stuk papier met een tekst, een citaat van Alexei Navalny. Nou, die mensen werden meteen ingerekend. Maar we zagen vooral in Sint-Petersburg dat daar ongeveer de helft van het totaal aantal van die honderden mensen die zijn aangehouden in heel Rusland, dat die daar zijn aangehouden. En daar zijn ook de meeste veroordelingen. Daar waren mensen samengekomen langs bij monumenten, gedenkteken voor de slachtoffers van de terreur uit de Sovjet-tijd aan de oever van de Neva. En daar trad de politie heel hard op. En die mensen, ja, die kwamen daar gewoon een bloemetje leggen. Die hebben zich natuurlijk nergens aan schuldig gemaakt. Hoe lang zijn de celstraffen die ze hebben gekregen? Nou, loopt het heen. Sommige mensen, een paar mensen, zijn er vanaf gekomen met een boete. En die celstraffen die lopen uiteen van 1 of enkele dagen tot 14 of 15 dagen. Dus dat is in Petersburg zijn een aantal van dat soort zwaardere veroordelingen geweest. En in Moskou drie mensen die daar ook een bloemetje kwamen leggen, die tot 15 dagen celstraf hebben gekregen. Ja, wat je zegt, het gros van die mensen legde gewoon alleen bloemen neer. Wat zegt het dat zij daarvoor worden opgepakt? Nou, het laat zien dat de autoriteiten, de Russische autoriteiten, heel erg in hun maag zitten met deze protesten. Kun je het niet echt noemen, maar het is natuurlijk wel een uiting van en protest en van woede en van verdriet en van schok. Dat is wat er gebeurt. Het hangt heel erg van de locatie af. Op veel plekken in Moskou bijvoorbeeld. Ik was in het weekend op, ik geloof, vier verschillende gedenktekens waren dat ook, waar mensen bloemen kwamen leggen. En dat varieerde nogal. Op sommige plekken stond wel politie, of overal stond politie. Maar die lieten mensen toch wel druppelsgewijs een bloemetje leggen. Die bloemen en die foto's of die teksten die er dan ook vaak weer worden gelegd, die kaarsjes, die worden later dan vaak weer weggehaald. Maar de volgende dag verschijnen er weer nieuwe. Er was één plek in Moskou waar heel hard is opgetreden. Dat is ook een monument voor de slachtoffers van de communistische terreur. En daar kwamen ook de meeste mensen naartoe. En daar vonden ook heel veel arrestaties plaats. En het geeft aan dat de autoriteiten huiverig zijn dat dit kan uitgroeien tot iets groters. Dus als het echt om meerdere mensen gaat, tientallen, misschien honderden mensen, dan zie je vaak dat er wordt opgetreden. Nou blijft het team van Navalny voorlopig nog steeds actief. Geeft zelfs tips, hè, als mensen willen rouwen of protesteren. Maar durven mensen nog? Heel veel mensen zijn bang. Ik heb verschillende mensen gesproken. Een paar van die mensen zeiden van, nou, we zijn hier met de bloemen onder de jas gekomen. Hè, dus, omdat ze niet weten wat er gebeurt. Hè. Het is heel intimiderend als je naar zo'n plek loopt en er staat gewoon politie. En je weet niet wat die politie gaat doen. En je weet dat heel veel mensen zijn opgepakt. En toch gaan mensen omdat ze hebben het gevoel dat ze iets moeten doen. Ze zijn zo geschokt dat ze daaraan uiting moeten geven. En maken dus toch de gang naar bijvoorbeeld zo'n gedenkmonument. Of bijvoorbeeld de brug op bij het Kremlin, waar 9 jaar geleden Boris Nemtsov is doodgeschoten. Nog een andere voorman van de oppositie. Mensen doen dat omdat ze het gevoel hebben dat ze dat aan zichzelf verplicht zijn. Ondertussen is dat het lichaam van Navalny nog steeds niet vrijgegeven. Er is nu een petitie gestart waarin mensen vragen aan de autoriteiten om het lichaam heel snel aan zijn naaste te geven. Zijn moeder is daarvoor bijvoorbeeld afgereisd naar Siberië. Lijkt dat ook te gebeuren? Nou, vooralsnog is er geen enkel teken van. Niemand weet precies waar dat lichaam op dit moment is. Er zijn wat videobeelden verschenen van camera's op een oversteekplaats, een brug over de rivier de Ob, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een motorcade langskwam. Het is heel waarschijnlijk dat daarin zich het lichaam van Navalny bevond. Dat betekent dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag bewust is overgebracht naar een andere locatie, wetende dat zijn moeder en een advocaat op weg waren naar de strafkolonie, naar het strafkamp. Die kwamen daar zaterdagochtend aan en vonden daar het lichaam dus niet. Dus ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Maar vooralsnog is er geen enkel teken dat de autoriteiten bereid zijn dat lichaam vrij te geven. En als dat gebeurt, dan is de grote vraag, wat gaat er dan verder gebeuren? Komt er een begrafenis? Dat kan ook iets heel groots worden. Dus daar zijn ze kennelijk ook huiverig over op dit moment. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar de contraterrorisme, extremisme en radicaliseringslijst. Mensen die op die lijst staan weten dat vaak zelf niet. En dat kan dan leiden tot onverwachte problemen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat iemand een land niet binnen mag, of dat ze juist worden vastgezet in het buitenland. Zoals een man uit Tilburg vorig jaar in Spanje overkwam. Je komt op zo'n lijst terecht na een melding door de politie. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen over de reden van het onderzoek. Als je in zo'n register terechtkomt en je wil er informatie over krijgen, of je wil weten of je er überhaupt in staat, dat is heel ingewikkeld. We hebben daar klachten over gekregen en ik wil onderzoeken hoe dat loopt als je vragen hebt over zo'n registratie en als je wil weten hoe je erachter kunt komen of je in zo'n register staat. Want wat is dat, een CTER-register? Nou, we registreren in Nederland, maar ook in andere landen in Europa, als we denken dat ze mogelijk te maken hebben gehad of zullen krijgen met terrorisme of extremistische activiteiten. Want die willen we beter in de gaten houden. Dat is de gedachte achter dat register. Maar als je daar onterecht in staat, dan krijg je allerlei problemen. Bij de grens, dan kun je geen visum krijgen, dan word je soms wel opgesloten in een ander land. Nou, dus het is heel belangrijk om te weten en te kunnen controleren of zo'n melding er is en of die terecht is. En wanneer loop ik het risico om op zo'n lijst te komen? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de vraag van het onderzoek, hè? Dus wij willen weten op basis van welke informatie, welke data worden er gebruikt als er zo'n melding wordt gedaan en zo'n registratie wordt gemaakt.

I think they got some help from the military police from Belgium as well. De Belgische militaire politie moest eraan te pas komen, zeggen de kroegmedewerkers. Veel aandacht deze week voor het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944, 80 jaar geleden dus. Honderden mensen kwamen om en duizenden raakten gewond. Volgens Omroep Gelderland een lang verzwegen bombardement. Onder meer omdat de Amerikanen verantwoordelijk waren. Maar nu is er een EO-documentaire met een levensechte reconstructie. En overlevenden zagen hem al. Ja, dat raken je alles weer op, hè. En dat, ja, dat doet wel een beetje pijn soms. Hè. Het raakt u nog steeds? Ja, dan wel, ja. Ze zeggen wel eens, moet je nou nog steeds herdenken? En zeg ik, ja, je moet zeker herdenken. Sowieso voor die 800 mensen die omgekomen zijn. En naast de documentaire is er ook een wandeltocht langs de gebombardeerde plekken in Nijmegen en een expositie. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. Bij Rotterdam is nu wat extra vertraging op de A4 in beide richtingen. Bij de Benelux-tunnel zijn in beide richtingen twee rijstroken dicht door aanrijdingen. Vanuit Den Haag staat file tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel 12 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op loopt het verkeer vast op de A15 voor knooppunt Benelux. De A16 richting Antwerpen is helemaal dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:45. Nederlandse waterbedrijven helpen mee om de watervoorziening in het oosten van Oekraïne overeind te houden. Door de oorlog en achterstallig onderhoud gaan geregeld installaties kapot. Vijf steden krijgen elk 1 miljoen euro voor de broodnodige reparaties. Verslaggever Roel Pauw was in Kramatorsk. Вот подобный коллектор прилетало тут. Но тут сразу было повреждено. Jevin werkt bij het waterleidingbedrijf. En hij vertelt dat in mei vorig jaar hier een bom terecht kwam. Waardoor zowel de riolering als de waterleiding beschadigd raakten. De riolering waar 15.000 mensen van afhankelijk waren. En de waterleiding die 20.000 mensen van water voorzag. Naast een kerkgebouw is een openbaar watertappunt. Mensen staan in de rij om grote plastic flessen te vullen. Op dit moment is er geen acuut probleem, maar mensen houden rekening met de mogelijkheid dat het morgen weer mis is en leggen een voorraadje aan voor thuis. De vrouw heeft een plastic fles bij zich waar zo te zien 6 liter in kan. Ja. Waar woont u trouwens? In de buurt? Nee. Через мост, через реку. Ze moeten er nogal wat voor over hebben. Het is 4 kilometer lopen naar huis, aan de andere kant van de rivier. Het waterleidingbedrijf werkt maar op halve kracht. Veel mensen zijn gevlucht of zitten in het leger. Maar hier wordt nog gewerkt aan een lek in de leiding, want niet alle schade heeft te maken met aanvallen door de Russen. Het hele systeem is totaal verouderd. En daar komt dan nog bij dat de gemeente Kramatorsk nauwelijks inkomsten heeft. Bijna alle bedrijven liggen stil. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk om dit soort voorzieningen overeind te houden. Dit is de materiaalwagen. Een paar bankjes erin. Afgetrapte kussens. Een houtkacheltje. Het is bijna antiquarisch dit. De graafmachine heeft een groot gat gemaakt om bij de leiding te komen. Hier was de leiding gebroken. Dat gaf een lekkage. Er is een soort manchet om het gat in die gietijzeren pijp gelegd en aangedraaid met stevige bouten. Dus deze doet het weer. It was difficult. It was difficult and the Russians targeted Kramatorsk during all these 2 years of total war. Oleksandr Gonchyrenko is burgemeester van Kramatorsk, of eigenlijk hoofd van het militaire gezag, zoals er op zijn visitekaartje staat. Zijn kantoor is verhuisd naar een schuilkelder, ergens onder een onbestemd flatgebouw. En ze zijn hier nog aan het klussen. Het is zijn taak om de gemeentelijke voorzieningen overeind te houden en dat valt niet mee. Kramatorsk different locations was targeted approximately 200 times. 200 raketaanvallen de afgelopen 2 jaar. De stad ligt ook maar op 20 kilometer van het front. In that time we used bottled water, we used wells and we delivered to people the drink water. not the water for douche, but to supply drink water to all people. Soms zaten we helemaal zonder water, dan moest dat worden aangevoerd met flessen, ook wel uit putten of tankwagens. En dat was dan niet eens om te douchen, maar alleen om de inwoners van drinkwater te voorzien. As for a moment, we do not have money at all to cover the demand of our citizens by water. So and therefore it's only one way for us to get some help from our euro partners like some companies in Holland and Netherlands. We hebben zelf geen geld, dus als we de watervoorziening in stand willen houden, dan kan dat alleen maar met buitenlandse hulp, zoals bijvoorbeeld uit Nederland. We have no other way. En ook de afgelopen dagen is Kramatorsk weer met raketten bestookt door de Russen. Answer Me, Alan Parsons Project. Over ruim een uur Stand.nl met Herman van der Zand. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Ik moest even denken aan die clip van Alan Parsons Project. Welke clip? Ja, van Don't Answer Me. Ik dacht, ja, dat is iets met figuren en tekeningetjes en zo. Oh ja? Sta me helemaal niet bij, joh. Ja, het is een soort stripverhaal wat dan gaat bewegen. En dan zo'n man aan de bar en dan komt iemand binnen met een hoed. Dus, ja, het is 1984. Ja. Het is echt lachen. Ga je het daarover hebben over nu? Nee, helemaal niet. De stelling zo meteen is. De loonkloof, daar gaat het over. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet op te lossen. Uit het laatste onderzoek van Onlinebank Knap blijkt opnieuw hoe hardnekkig de loonkloof is. Bijvoorbeeld vrouwelijke ZZP'ers die doen zichzelf tekort, want hun uurtarief ligt gemiddeld lager dan van mannelijke collega's met dezelfde opleiding en ervaring. Verschil kan wel oplopen tot 16%. En de verklaring daarvoor zou zijn dat mannelijke ZZP'ers succesvoller zijn in het onderhandelen over hun tarief. En toch zijn zowel mannelijke als vrouwelijke zelfstandigen voor het grootste deel tevreden over hun inkomsten. Maar ja, dit speelt natuurlijk al heel veel jaar. Hoe komt het nou dat we na al die jaren nog steeds geen oplossing hebben gevonden voor dit probleem? Daarom vandaag de stelling. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet op te lossen. Hebt u er ervaring mee? Bel, reageer op de stelling. Het kan ook via de Radio 1-app. Het kan via stand.nl. En bellen kan via het bekende nummer 0800 1101. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël zal Rafah aanvallen als Hamas niet voor de start van de Ramadan rond 10 maart alle gegijzelden heeft vrijgelaten. Dat zei minister Gans op een persconferentie. Aan Hamas de keuze, zei de oud-bevelhebber. Als ze zich overgeven en de gijzelaars vrijlaten, kunnen de inwoners van de Gazastrook de Ramadan vieren. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar een lijst waar mogelijke terroristen op staan. Mensen weten vaak zelf niet dat ze daarop staan. En dat kan leiden tot onverwachte problemen. De ombudsman kreeg een tiental klachten van mensen die vermoeden dat ze op deze lijst staan en niet weten waar ze terecht kunnen met vragen. Tot nu toe ruim 150 Russen hebben celstraffen gekregen omdat ze bijvoorbeeld bloemen legden vanwege de dood van oppositieleider Navalny. Ze kregen tot 2 weken cel voor het overtreden van anti-protestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt omdat ze hun woede of verdriet hebben geuit over Navalny's dood. En bij geweld tussen stammen zijn in Papua-Nieuw-Guinea tenminste 26 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zouden een rivaliserende stam hebben willen aanvallen toen ze onderweg in een hinderlaag liepen. Geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, tot iets droger dan gisteren, maar dat is ook niet zo heel moeilijk, hè? Nee, klopt. Gisteren was een kletsnatte dag. En vanochtend is hier en daar al wat motregen gevallen. Maar dat valt nu nog langs de oostgrens van Nederland. Maar op de meeste plaatsen is het nu droog. De komende uren blijft dat wel zo. In de middag kan er hier en daar wel weer wat regen vallen. Tussendoor soms een beetje zon, maar hoofdzakelijk is het bewolkt. En de middagtemperatuur ligt rond een graad of 10 bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. En de komende dagen? Morgen start droog met ook ruimte voor de zon. In de loop van de dag wordt de bewolking vanuit het westen wel dikker, maar overdag blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en morgen 10 graden in het noorden tot zo'n 12 graden in het zuiden. Woensdag en donderdag worden vrij natte dagen met behoorlijk veel wind. Zeker de donderdag wordt een onstuimige dag. En al die wind en regen neemt wel weer zachte lucht met zich mee. Donderdagmiddag zo'n 13 graden. En kijken we nog verder vooruit. Vrijdag en het volgende weekend komt weer wat ruimte voor de zon. Ook nog wel een enkele bui mogelijk. En de temperaturen komen weer iets lager uit met de middagtemperatuur rond een graad of 9. Johnny, dankjewel. En Wijnand, relatief rustig, maar er staan dus wel files. Ja, zo is dat. Het is voorjaarsvakantie in een deel van het land. In het midden en noorden, daar zijn de dagelijkse files korter, maar soms toch wel aanwezig. Zeker als er een ongeluk is gebeurd, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nu 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. De weg is daar wel weer vrij. Ook de andere kant op gebeurde een ongeluk bij de Benelux-tunnel. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Dat merk je nog wel op de A15 naar Europoort. Bij knooppunt Benelux, het oponthoud is daar een half. De A16 naar Antwerpen is dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen op Zoom. En op de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel Noord 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. And the winner is... onze Jumbo filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. In het West-Afrikaanse Niger zitten de machthebbers een half jaar na de staatsgreep nog stevig in het zadel. In de tussentijd is er veel veranderd. Met name als het gaat om de relatie met oud-kolonisator Frankrijk. Zo is de Franse ambassade gesloten en moesten Franse soldaten het land verlaten. De militairen zijn van plan om een grote rol te blijven spelen, ook in de toekomst. Zo leiden ze nu al hun opvolgers op. Correspondente Saskia Housduin zocht die potentiële leiders op. Het is vroeg in de ochtend in Niamey, de hoofdstad van Niger. Door deze militaire wijk op de Avenue de l'Armée joggen honderden kinderen door de straten. In hun blauwe sporttenue lijken het, ja, eigenlijk doodgewone scholieren. Maar dit zijn leerlingen van een speciale middelbare school. De Pritene Militaire. Een internaat waar de toekomstige officieren van Niger worden opgeleid. Op deze school staan militairen in camouflage voor de klas. En voor de les begint, wordt er gesalueerd. Le Pritene Militaire du Niamey permet d'initier les enfants en fait à la vie militaire. Dat zegt kolonel Hashiru Yakuba Farka, het hoofd van deze school. Hier krijgen leerlingen behalve de gewone schoolvakken ook les in militaire theorie. Om een idee te krijgen of een carrière als bijvoorbeeld legerofficier iets voor hen is. L'engouement pour l'armée est devenu encore plus grand. Le choix est tout naturellement fait. Voilà, je préfère aller faire quelque chose pour encore renforcer les valeurs de ma patrie, renforcer la défense de ma patrie. Sinds de staatsgreep, die vorig jaar eind juli werd gepleegd, is het enthousiasme voor het leger onder de leerlingen toegenomen, zegt de kolonel. Dat onderschrijft ook Soraya, die later psycholoog wil worden om getraumatiseerde soldaten te helpen. En tout cas, on est tous optimistes sur le fait qu'avec ce régime militaire, tout va changer. Volgens haar zijn zij en haar medescholieren ervan overtuigd dat zij met het nieuwe regime dat er aan de macht is, dingen in Niger ten goede zullen veranderen. Donc après, si tu veux embrasser le métier d'informatique, après le corps militaire peut t'engager dans un emploi. Abdul, die zich wil ontwikkelen in de technologie en alles wil weten van drones en radarapparatuur, die weet al hoe dat eruit moet gaan zien. Ja, là aussi, tu peux nous aider par rapport à ces trucs-là. Pas besoin de la France. Hij zegt, ja, Rusland kan ons wel helpen met dat soort dingen. Frankrijk, de oud-kolonisator, die hebben we niet meer nodig. Dat is klaar. Dat is een bladzijde die we hebben omgeslagen. C'est une page qu'on a tournée. Correspondent Saskia Houthoorn in Niger. Saskia, is de bladzijde inderdaad omgeslagen? Is het echt afgelopen met de rol van Frankrijk? Nou, voor nu in elk geval absoluut. Want al gauw nadat de coupplegers de macht hadden gegrepen, hebben zij echt een streep gezet door een aantal militaire akkoorden met Frankrijk. De Franse troepenmacht, die bestond uit zo'n 1500 soldaten, die heeft het land moeten verlaten. Daarnaast is ook de Franse ambassadeur het land uitgezet. En vervolgens heeft de ambassade ook eind vorig jaar zijn deuren gesloten. Dus het is echt wel bonje tussen die twee, kan je zeggen. Toen ik in Niger was, merkte ik ook echt dat heel veel mensen helemaal klaar zijn met Frankrijk. Niet dat ze echt een hekel hebben aan de Fransen, maar wel aan de Franse overheid. President Macron en ook de Franse ambassadeur, die stonden voorop om de coupplegers te veroordelen naar de staatsgreep. En ja, hoe zij dat deden, door bijvoorbeeld weigeren mee te werken aan het vertrek van de ambassadeur, dat is in Niger echt wel kwalijk genomen door de inwoners. Ja, heeft dat vertrek van die Franse militairen dan nu ook wel gevolgen voor de veiligheidssituatie? Ja, dat is toch iets te vroeg om te zeggen. Kijk, Niger is een land met op meerdere plekken problemen als het gaat om de veiligheid. Vooral in het zuidwesten, tegen de grens met Burkina Faso en Mali, is het nu erg gevaarlijk, want daar zijn terreurgroepen actief die gelieerd zijn aan Al-Qaeda en Islamitische Staat. En in het afgelopen half jaar, dus sinds de staatsgreep, is de onveiligheid daar wel wat toegenomen. Maar het is nog wel echt moeilijk om na te gaan of dat direct te maken kan hebben met het vertrek van de Fransen, of dat er andere factoren misschien meespelen. In ieder geval is wel duidelijk dat het Nigerese leger echt wel een ander plan van aanpak heeft dan de vorige regering. Eerder werd er meer ingezet op dialoog, praten, ook met jihadisten. Dat willen ze niet meer. De nieuwe strategie die is echt meer gericht op brute kracht. Dus harder optreden tegen terreuropstanden. Want als het gaat over dat terrorisme, naar wie kijken ze als het gaat om steun daarbij? Ja, ze kijken naar meerdere dingen. Niger heeft de handen ineengeslagen met Burkina Faso en Mali. Dat zijn twee buurlanden waarin de afgelopen jaren ook militaire staatsgrepen waren. En samen vormen ze nu met z'n drietjes een alliantie. En in Niamey, de hoofdstad van Niger, zag ik ook echt dat ze daar toch best wel heel erg trots op zijn. In de stad zie je ook overal billboards met de drie militaire leiders naast elkaar. Je hebt de Malinese en Burkinese vlaggen die wapperen naast die van Niger. Dus dat trio, dat trekt nu echt met elkaar op. En dat wil dat dus ook militair gaan doen. Dan heb je ook nog altijd de Amerikanen. Die zitten nog gewoon in Niger met een grote dronebasis in de Sahara-woestijn. Die zijn niet weggestuurd en lijken ook nog gewoon van plan om te blijven. En er wordt gepraat met nieuwe partners, zoals Iran, Turkije en Rusland. En Rusland is wat dat betreft ook niet echt een verrassing. Mali en Burkina Faso die werken ook met dat land samen op militair gebied. En Niger heeft onlangs ook een militair akkoord met Rusland gesloten. Ook al is nog niet echt duidelijk wat dat precies gaat behelzen, maar mogelijk gaat het de kant op van wapenleveranties, zoals dat ook bijvoorbeeld al doen in Mali. Op die school waar jij was, die militaire school dus, waren ze positief over hoe de militairen het allemaal aanpakken. Hoe kijken gewone mensen in Niger daar tegenaan? Ja, de mensen die ik heb gesproken toen ik in Niger was, die zijn toch vooral nog optimistisch. Sinds de staatsgreep zijn er wel meer problemen in het land vanwege de sancties van buurlanden. Sommige voedselprijzen zijn gestegen. Elektriciteit, dat viel met name in het begin veel uit, want dat moet komen vanuit Nigeria, dat ook sancties heeft afgekondigd. Maar de inwoners die wijten dat juist aan het buitenland en niet aan hun nieuwe leiders. Het is echt een beetje een mentaliteit, een beetje een wij tegen de rest. Er heerst eigenlijk vooral nog optimisme. Zo van, we nemen het heft in eigen handen. We laten ons niet meer piepelen door oud-kolonisator Frankrijk. We kiezen zelf met wie we wel of geen vrienden willen zijn. Maar er zijn ook absoluut wel mensen die kritisch ook zijn op de militaire machthebbers. Maar tot nu toe wat ik heb gezien zijn die echt wel in de minderheid. En veel daarvan zijn bovendien ook nog eens heel erg voorzichtig om daar openlijk over te praten. Juist omdat ze met een stuk minder zijn. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Bioloog Freek Vonk heeft samen met een aantal andere wetenschappers een nieuwe slangensoort ontdekt in het Amazonegebied. De soort heeft de naam gekregen de noordelijke groene anaconda. En de vondst is vandaag gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Diversity. Freek Vonk, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, hoe is dat om een nieuwe slangensoort te ontdekken? Ja, dat is natuurlijk helemaal waanzinnig. Het is mijn tweede nu. De eerste, dat was een paar jaar geleden, was een klein gifslangetje in Australië. Dat was al echt helemaal te gek. Maar ja, dit is een slang waar ik gewoon vier keer in pas. Het is een mythisch en legendarisch dier. De grootste slangensoort van de wereld. En dat wij hebben weten te ontdekken dat de groene anaconda, die we allemaal kennen uit de films en de verhalen over gigantisch grote slangen, dat die in werkelijkheid uit twee soorten bestaat, ja, dat is natuurlijk heel spectaculair en voor mij als wetenschapper een hoogtepunt in mijn carrière. Want hoe ontdekten jullie dat er twee soorten zijn en niet één? Nou, we hebben natuurlijk DNA-onderzoek gedaan. Kijk, je moet je voorstellen, het is niet gek dat er niet heel veel onderzoek gedaan is naar groene anaconda's. Het zijn natuurlijk reusachtige, kolossale roofdieren die ook nog eens het grootste deel van hun leven doorbrengen, ondergedompeld in donkere moerassen en rivieren, in ontoegankelijke gebieden. En wij hebben in ons gehele project, wat een aantal jaar heeft geduurd, 78 DNA-samples weten te verzamelen van zowel wilde exemplaren uit 8 verschillende landen als ook exemplaren uit musea, zoals natuurlijk Naturalis in Leiden. En op basis van dat genetisch onderzoek zijn wij er dus achtergekomen dat er twee verschillende soorten zijn die een gigantische grote genetische afstand tussen elkaar hebben. 5,5%. En om dat even in perspectief te zetten, het verschil tussen mensen en chimpansees op het genetisch vlak is ongeveer 2%. Oh. Dit is echt gigantisch. En ondanks dat lijken ze wel bijna identiek op elkaar. Dus ze zien er ongeveer hetzelfde uit. Je zegt, ik pas er vier keer in. Hoe zien ze eruit dan? Groot. Ja, dat begrijp ik. Heel groot. Het zijn hele dikke, grote waterslangen. Groenig van kleur met donkere, zwarte vlekken. De ogen en de neusgaten zitten hoog bovenop de kop, zodat ze dus net boven het wateroppervlak uit kunnen steken en nog steeds de omgeving in de gaten kunnen houden, kunnen jagen, kunnen ademen, terwijl ze met een hele zware lichaam ondergedompeld liggen in het water. En deze dieren jagen op tapiers, capybara's, herten en, als ze de kans krijgen, zelfs op jaguars. En natuurlijk kunnen ze ook voor mensen levensgevaarlijk zijn. Ja, nou, wat, de volwassen anaconda is absoluut groot en sterk genoeg om een mens te wurgen, te doden en op te eten. Dat zouden ze zeker kunnen. Want hoeveel meter lang is hij dan wel niet? Nou, degene waar ik mee gezwommen heb, de allergrootste anaconda die ik ooit van mijn leven heb gezien, die was echt 8 meter lang en meer dan 200 kilo. En die had een kop, die was gewoon net zo groot als mijn hoofd. Hij was zo dik als een autoband. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar je zegt het is hartstikke gevaarlijk en je hebt ermee gezwommen. Ja, maar als je weet wat je doet, dan valt het wel mee natuurlijk. Hè? Oh. Kijk, ze kunnen gevaarlijk zijn, maar in feite, als je weet wat je doet, dan kan je er best mee werken. Heb je ambities? Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? Als je zegt, als je weet wat je doet, je moet zorgen dat je geen prooi bent? Nou, je moet het gedrag lezen. Je moet niet te dichtbij komen. Je moet zorgen dat je net bij zijn bek vandaan blijft. En uiteindelijk gewoon in de gaten houden wat ze doen. En dan kan het redelijk veilig. Heet de groene anaconda omdat hij groen is? Groen is van kleur, precies. Maar ik kan je wel verklappen, als je daar in dat water ligt en je zwemt naar zo'n gigantische groene anaconda en je kijkt er recht in de ogen, dan besef je echt waarom dit met stip de meest legendarische en de meest indrukwekkende slang ter wereld is. En we dachten dus altijd, er is maar één soort van, en dat blijken nu dus gewoon twee soorten te zijn. En dat opent natuurlijk ook weer een heel nieuwe deuren op het vlak van natuurbehoud. Want de vraag is nu, de klassificatie die gold voor de groene anaconda als minst zorgwekkend, als het ging om het risico op uitsterven, is die nog terecht? Nu ja, wordt het ineens... Want ze kunnen niet samen... Binnen dat grote verspreidingsgebied. Ja. Dus er zijn een hoop nieuwe vragen waar we nu naar moeten kijken. Want ze hebben ieder hun eigen lijn van voortplanting, bedoel je? Exact, ja. Nou, in ieder geval een nieuwe soort en een enthousiaste Freek Vonk. Maar dat is niet zo moeilijk, hè? Dat is niet zo moeilijk. Maar als het om grote slangen gaat, dan ben ik net wat enthousiaster. Hartelijk dank, bioloog Freek Vonk. Het ziet er met de week slechter uit voor Vitesse. Maar de supportersvereniging die houdt er bij Omroep Gelderland de moed in. De Arnhemse voetbalclub staat onderaan in de Eredivisie. Speelde gisteren nog gelijk tegen FC Volendam. Verder blokkeerde de KNVB een cruciale overname. En vlak voor die wedstrijd tegen Volendam kondigde de algemeen directeur zijn vertrek aan. Af en toe moet je een beetje sadomasochistisch zijn om Vitesse-supporter te zijn, zegt de voorzitter van de supportersvereniging tegen Omroep Gelderland. Maar ze geeft niet op. Alles en iedereen met een beetje geel-zwart bloed verdient het volgens haar om in de Eredivisie te blijven. Met 3 keer goud en 3 keer zilver keert de Nederlandse zwemploeg terug van de WK in Qatar. Viervoudig Olympisch kampioen Inge de Bruin was er ook en blikt in haar column in de Telegraaf terug op de magistrale dingen die ze heeft gezien. Vooral vrijdag toen Marit Steenbergen en Tess Schouten allebei goud wonnen. Sommige wereldtoppers sloegen de WK over vanwege de Olympische Spelen in Parijs later dit jaar. Maar desalniettemin imponeerden de Nederlanders met indrukwekkende tijden. De hele zwemwereld houdt rekening met ze, schrijft De Bruin. En geloof me, in Parijs kunnen ze nog harder. Well done, girls. Het is crisis bij Bayern München. De recordkampioen van Duitsland verloor gisteren weer in de Bundesliga. En daarmee is het gat met koploper Bayer Leverkusen nu 8 punten. Voetbalinsider Fabrizio Romano schrijft op X dat er crisisberaad wordt gehouden in München. En volgens de Duitse krant Bild staat de positie van trainer Thomas Tuchel op de tocht. Een wankelende Tuchel praat nederlaag goed, staat groot op de voorpagina van Bild. De afgelopen 11 jaar werd Bayern nog kampioen van Duitsland. En het ABN AMRO tennistoernooi kreeg gisteren zijn gedroomde winnaar, Jannik Sinner. De Italiaan was de grote publiekstrekker in Rotterdam, helemaal nadat hij vorige maand de Australian Open had gewonnen. In de finale won Sinner van Alex de Minaur uit Australië. En volgens de tennisvolgers en toernooidirecteur Richard Krajicek was het best een goede finale. Maar oud-bondscoach voetbal dan Louis van Gaal vertelde bij Q-Music dat hij toch nog wel wat verbeterpunten had gezien. Het is aantrekkelijk zat. Maar het was wel een beetje een foutenfestival, hè, de finale, vond ik. Het zijn fantastische tennissers, hoor. Dat geloof ik graag. Maar ik heb niet altijd gezien dat ze de hoeken goed gekozen hebben. En dat, dat zouden ze wel beter kunnen doen, hè? Dat denk ik. Ik denk dat ze te veel naar elkaar toeslaan. Gratis tennistips van de immer veelzijdige Louis van Gaal. Hey. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan nog in het zuiden van het land, maar lang zijn ze over het algemeen niet. Op de A16 richting Antwerpen, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Galder met een vrachtwagen en een motorrijder. De weg is daar nog dicht. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom. En op de A50 Os richting Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij Veghel Noord. Daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging is ruim 30 minuten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Wouter Balgemoet. Iedere werkdag van 6 tot 9:30. I almost went to your house. Heard something about a way to forget about things. But the newspaper said there's bad weather ahead. So I kept on staying in bed. Broke the day, yeah, sure broke the day. mistakes I've been making for ages. So frustrating, so I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble ahead. Still, I went to that house just to get a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. A nickel for the things that are wrong in my life. To get a nickel for friendship and a nickel for the fight. To get a nickel for hello. Maybe a nickel for Nickel for goodbye, Raccoon. Het is 7 minuten voor 9. Een grote verrassing op de slotdag van de WK-afstanden schaatsen. Niet Irene Schouten, maar Joy Beunen pakte het goud op de 5000 meter. Ze was in Calgary een dikke seconde sneller dan Schouten, die tweede werd. Beunen kon direct na afloop eigenlijk niet geloven wat ze had gepresteerd. Ik weet het niet. Ik kan het ook niet geloven eigenlijk. Het is toch echt zo? Ja, het is echt zo. Ik zie het staan, maar... Ja, ik wilde gewoon 6.50 rijden, dat was het plan. Dat had ik in mijn hoofd. Maar ja, het ging onderweg zo goed. En zij ging ook wel echt uit een dak. Mijn coach zei, je gaat zo goed. En ik dacht alleen maar, ga door, je kan door. En op een gegeven moment ging ik echt om een hoop, maar het was gewoon genoeg. 6.48, die tijd zag je hè, dat de Schouten had gereden. Kreeg jij daar hoop door ook? Nee, want ik wist dat het daar goed was. Dus ik had niet eens gedacht dat ik daaronder zou gaan. Maar ja, wat ik zei, mijn plan was 6.50, dan ging ik op weg. En ik ging al harder weg dan de bedoeling was. Toen dacht ik, ja, dan moet ik ook gewoon doorrijden, nu ook. Ik dacht, dat gaat naar de kop kosten aan het einde. Je ging zo, inderdaad, die rondetijden waren zo laag. Ja, die bleven laag en ik had ook gewoon het gevoel dat ik door kon gaan. En ja, het was gewoon genoeg voor wereldkampioen. Wij dachten, ja, zij is een 1500 meter rijder. Daar gaat het om vandaag, maar je doet het nu al op de 5 kilometer. Ja, ik baalde ook al van die 3. Ik had donderdag ook zo het gevoel dat ik zo goed was. Dus het was ook wel echt heel kloot om te kijken. En toen dacht ik, ja, dan moet ik maar gewoon laten zien op deze 5. En ik moet zo nog een keer, dus ik wil ook gewoon snel naar die prijsreiking en herstellen. En dan die 1500 nog. We wisten natuurlijk allemaal dat jij een hele goede schaatser was, ook vanuit je juniorentijd. Toch bleef je lang hikken, ook op die 4e plek, hè, waar je zelf ook vaak aan refereerde. Ja, hoe anders ben jij nu als schaatser dan bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen? Ja, in het begin was het een beetje stroefjes, maar ja, ook niet slecht. Want ik zei, het waren allemaal 4e plekken, dus ik deed gewoon mee. Alleen... Lijkt het nu in één keer te pakken te hebben. Ja, dat klopt. En dat had ik eigenlijk al met Polen, dat het steeds beter ging. En op het NK ben ik dan Nederlands kampioen en... Vanaf toen ging het eigenlijk gewoon heel goed en dan had ik vertrouwen uit de trainingen. En de coach die er ook de hele tijd zei van je gaat echt goed. Je gaat echt goed, je rijdt zo goed. En dan soms even een paar dingen fine-tunen. Maar ja, alles valt nu een beetje op zijn plek, denk ik. Ja, ik vind het wel een heel bijzonder nummer, hoor, dit. Er komt nog een 1500 meter aan. Ja, dan moet je eigenlijk ook gewoon voor de titel gaan, hè? Ja, dat wil ik wel. Alleen ik heb gisteren ook de 1000 meter gezien. Kan dit helpen? Ja, natuurlijk helpt dit. Natuurlijk. Ik krijg er hartstikke goed gevoel van en ik ben hartstikke blij. En... Ja, ik ben nu al met mijn hoofd weer bij het herstellen en op naar die 1500. Maar ik moet hier ook heel erg van genieten en dat vind ik zo moeilijk. Maar ja, dat gaat misschien al naar de 1500 meter wel komen. Ja, en ook op die 1500 meter viel Beunen in de prijzen. Daar won ze de bronzen medaille. Bij de mannen was het zilver op die afstand voor Kjeld Nuis. Terwijl je 2 weken geleden nog dacht dat het niet mogelijk was. Ik ben ontzettend blij. Ja, zilver en brons. Had ik 2 weken geleden absoluut keihard mijn handtekening ondergezet. Ja, en dan doel je op De uitslagen, de medailles. Ja, waarom Robbie er keihard je hand had ondergezet 2 weken geleden? Zilver en brons op dit WK. Maar jij komt ook uit een dal volgens mij, hè? Daar doel ik dan op. Ja, ook. Alleen buiten dat. Dit niveau wat iedereen heeft, ook op de 1000, was gewoon zo ontzettend hoog. En het was echt strijden vanaf meter 1. Deze 1500 meter. Na gisteren, ik moet zeggen dat ik, toen ik over de streep kwam, was ik echt niet gerust op. Ik zei, dit wordt de 4e plek. Gisteren ging het ontzettend goed. Wat ik al zei, snelste 200 meter uit mijn leven. En vandaag, dat ritme wilde niet. Ik zit er wel echt lekker op. Ik heb genoeg druk, bijna een beetje te veel. En dan rijd ik niet lekker dynamisch door. En ja, ik had wel een iets agressievere rit gewild. Maar desalniettemin, ik had echt, deze tijd had ik niet gekund. Dus wat dat betreft is zilver achter Jordan nu een klein beetje goud. Zij Kjeld Nuis. Zilver dus op de 1500 meter. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ging gewoon krijtenhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten... Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zeggen wel eens voor de grap van, jullie, het is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu, in Rijksmuseum Twente. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ruitschade en nog meer te doen vandaag? Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Vrouwelijke ZZP'ers verdienen minder dan hun mannelijke collega's. En de Israëlische minister Gantz stelt een deadline om gijzelaars vrij te krijgen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het Israëlische leger zal Rafah aanvallen als Hamas niet voor de start van de Ramadan alle gegijzelden heeft vrijgelaten, zegt minister Gantz van het oorlogskabinet. De Ramadan begint rond 10 maart. Het is voor het eerst dat Israël een deadline stelt voor het aangekondigde grondoffensief in Rafah aan de grens met Egypte. Gantz is oud bevelhebber en oppositieleider. In het kabinet heeft hij veel invloed op de oorlogsvoering van Israël tegen Hamas. De moeder en advocaten van Alexei Navalny zijn geweigerd bij het mortuarium. Dat zou zijn omdat het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Russische oppositieleider is verlengd. Navalny overleed vrijdag onder verdachte omstandigheden in een strafkolonie niet ver van de Poolcirkel. De 47-jarige Navalny is volgens de officiële lezing onwel geworden na een wandeling. Hij was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Tot nu toe hebben 154 Russen celstraffen gekregen omdat ze bijvoorbeeld bloemen legden vanwege de dood van Navalny. Ze kregen tot 2 weken cel voor het overtreden van anti-protestwetten in Rusland. Wie in de trein wil profiteren van samenreiskorting moet vanaf vandaag een online code hebben. De abonnementhouder moet die code aanmaken en delen met iedereen die meegaat. En tijdens de reis moet iedereen bij elkaar zitten. De NS voert de veranderingen in omdat er nu vaak onduidelijke situaties en vervelende discussies zouden zijn. Zo kunnen reizigers vaak niet aantonen met wie ze meereizen op de korting. NS zegt zo miljoenen mis te lopen. Reizigersvereniging Rover is kritisch, onder meer omdat vanaf eind april de meereiskorting niet meer via de automaat is te regelen. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar een lijst met mogelijke terroristen, de contraterrorisme, extremisme en radicaliseringslijst. Mensen die daarop staan weten dat vaak zelf niet, wat kan leiden tot onverwachte problemen. Zo kan het gebeuren dat iemand een bepaald land niet in mag of juist in het buitenland wordt vastgezet. De ombudsman maakt zich zorgen en wil onderzoeken of de overheid wel zorgvuldig omgaat met de lijst met mogelijke terroristen. Freek Vonk heeft een nieuwe anaconda-soort ontdekt. Samen met 14 andere wetenschappers vond hij de slang in het Amazonegebied in Zuid-Amerika. De noordelijke groene anaconda kan 7 meter lang en 250 kilo zwaar worden. De nieuwe soort is een van de grootste slangensoorten ter wereld. Vonk noemt de ontdekking van de anaconda een van de hoogtepunten in zijn wetenschappelijke carrière. Het weer overwegend droog, lokaal wat motregen. Hier en daar breekt ook de zon door. Vanmiddag bewolkt en regenachtig. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen grotendeels droog bij opnieuw ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan nog een paar files, vooral in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Borden en Knoop en Kerensheide 6 kilometer met een kwartier vertraging door een auto met pech. De A16 naar Antwerpen is voorlopig nog dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen en een motorrijder. Het verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom. En op de A59 vanuit Den Bosch tussen Nieuw-Kuik en Drunen-West 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. Daar is maar één rijstrook vrij. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op Scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Vrouwen die werken als ZZP'er verdienen gemiddeld een stuk minder dan hun mannelijke collega's, blijkt uit onderzoek van online bank Knap onder 10.000 ZZP'ers. Onderzoeker Casper Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. In Nederland telt 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel. Wat ZZP'ers staat daarvoor. Ongeveer een derde is vrouw. Hoe groot is de loonkloof? Wat wij zagen in ons onderzoek onder 10.000 ZZP'ers is dat de loonkloof bij hoogopgeleide vrouwen tot wel 16% is. Dus dat betekent dat mannen met een vergelijkbare opleiding en een vergelijkbare aantal jaar ervaring gemiddeld een 16% hoger uurtarief vragen dan mannen. Ja, en hoe komt dat? Dan vrouwen. Ja, precies. En hoe komt dat? Ja, we hebben ook gevraagd in ons onderzoek hoe goed de ZZP'ers zichzelf vinden in onderhandelen. En daar zien we ook wel echt een groot verschil. Dus van de vrouwelijke ZZP'ers zegt ongeveer 40% dat ze zichzelf goed vinden. En bij de mannen is dat 60%. En als je dan kijkt welke uurtarieven daarbij horen, dan zie je dat onderhandelvaardigheden wel echt grote invloed hebben op het uurtarief van de ZZP'er. Ja, dat kennen we natuurlijk ook van mensen in loondienst. Daar hoor je dat ook altijd van. Hè? Mannen kunnen beter onderhandelen. Dus dat geldt zelfs als je zelfstandig bent, blijkbaar. Blijkbaar. Dit was ook niet onze reden om dit onderzoek te gaan doen. Nee. De reden van het onderzoek was gewoon dat wij ZZP'ers wilden een handvat wilden geven om te kijken welk uurtarief passend voor hen is. Dus we waren helemaal niet op zoek naar een genderkloof. Maar het komt er wel zo uit, ja. En vooral dat bij hoogopgeleide ZZP'ers het geval is, dat valt wel op. Want als je kijkt naar ZZP'ers die geen HBO of WO-studie hebben gedaan, dan is die kloof nagenoeg verdwenen. En hoe komt dat? Ja, dat is hoe we dat zelf analyseren en wat we ook al zien in de reacties van ZZP'ers, is dat er bij de lagere, bij de beroepen waar lagere tarieven zijn, dat daar ook vaak minder onderhandelingsruimte is. Een soort dus van vastgestelde tarieven? Ja, in de zorg werken ze veel met vastgestelde tarieven. Bijvoorbeeld, we hebben veel beveiligers ook in ons onderzoek en die zeggen, ja, er valt gewoon niet te onderhandelen. Het is gewoon, dit is het bedrag en daar moet je het voor doen. Maar we hebben ook heel veel IT-consultants bijvoorbeeld. Ja, en daar wordt veel betaald. En daar zijn ook de onderhandelruimtes blijkbaar een stuk groter. Want daar is veel geld. Als je die 16% verschil, zou je denken, nou, daar zijn vrouwen heel ontevreden mee die in die beroepen werkzaam zijn. Maar dat is dus niet blijkbaar niet zo. Nee, wij vroegen al onze klanten, en ook niet klanten van KNAP trouwens hebben meegedaan, die vroegen wij of ze blij zijn met een uurtarief. En gemiddeld is 60% uitgesproken blij. Maar bij de hoogopgeleide zie je dat dat gaat om 65%. En dan zijn zowel mannen als vrouwen ongeveer even blij. Terwijl daar dus wel die kloof is. Dus dat is inderdaad wel opvallend. Maar interesseert het die vrouwen niet of weten ze het niet? Ja, dat weten wij ook niet. Het kan natuurlijk zijn dat ze het inderdaad niet weten. Want ook weer 40%, het zijn een beetje veel percentages. Maar 40% geeft ook aan dat ze geen idee hebben wat hun collega's ZZP'ers van uurtarief hanteren. Dus er is sowieso wel wat onwetendheid. En vandaar dat we met KNAP ook dit onderzoek gedaan hebben. Ja. Aan de andere kant, ja, misschien dat mannen minder snel tevreden zijn met het uurtarief. Dat zou natuurlijk ook kunnen. We waren niet op zoek naar een loonkloof. We deden dit onderzoek gewoon om te kijken hoe het ermee staat. Tarieven in het algemeen. Waar kun je goed verdienen als zelfstandige? De sectoren waar de hoogste uurtarieven gevraagd worden door ZZP'ers, dat is de overheid en de ICT en de zakelijke dienstverlening. Dus dat zijn vooral veel interim managers en consultants, bedrijfadviseurs. Daar ligt het tarief gemiddeld rond de 100 euro per uur. Dank u wel, Casper Zwart, onderzoeker van Onlinebank KNAP. Als Hamas de Israëlische gijzelaars niet voor het begin van de Ramadan vrijlaat, dan start Israël het langverwachte grondoffensief in Rafah. Dat zei de Israëlische oppositieleider Gantz, lid ook van het oorlogskabinet. Op dit moment worden er nog 130 mensen gegijzeld in Gaza. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasra, in welke context zei Gantz dat? Ja, hij zei dat gisteren op een conferentie in Jeruzalem van Joods-Amerikaanse organisaties waar hij sprak. En Gantz, ja, je zei het al, hij is van de oppositie, maar hij zit dus op dit moment wel in het oorlogskabinet samen met premier Netanyahu en de minister van Defensie. En hij zei dus eigenlijk, de keuze is aan Hamas, dus als zij zich overgeven en gijzelaars vrijlaten, dan kunnen de mensen in Gaza de Ramadan vieren. Zo niet, dan gaan we overal door met aanvallen. En dus ook in Rafah. Ja, dit is voor het eerst dat echt een duidelijke deadline wordt genoemd, hè? Terwijl eerst toch ook niet duidelijk was, nou, of het echt zou gaan gebeuren sowieso niet wanneer. Is de kans dat het echt gaat gebeuren hiermee wel dichterbij gekomen? Ja, dat is lastig te zeggen. Netanyahu roept al wel vanaf het begin dat Israël dit sowieso gaat doen. Alleen wisten we niet wanneer dat dan zou gebeuren. Maar ja, met deze opmerking van Gantz lijkt het er misschien ook weer op of zo'n inval dus mogelijk voorkomen kan worden als er een deal komt. Of in ieder geval vertraagd. Dus dat blijft wat dat betreft een beetje vaag en lastig inschatten. Dus is dit dan een extra input voor die onderhandelingen die gaande zijn? Nou ja, wat Gantz in ieder geval probeert, is natuurlijk extra druk op de ketel zetten door Hamas meer onder druk te zetten, in de hoop dat Hamas een stap de kant van Israël opdoet. Want we weten dat die onderhandelingen die verlopen echt zeer moeizaam. Israël die wil het onderhandelingsteam zelfs terugtrekken, maar onder druk van de VS gaan die gesprekken wel door. Maar heel moeizaam dus. En dat zou vooral te maken hebben met onenigheid over hoeveel Palestijnen worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen per gijzelaars die Hamas vrijlaat, dus die ratio dus. Maar vooral ook over de toekomst. Want Hamas wil dat Israël zich tijdens zo'n gevechtspauze zich uiteindelijk helemaal terugtrekt uit Gaza. Nou, dat wil Israël niet. Zij zeggen, wij gaan door tot Hamas echt verslagen is. En daar lopen die gesprekken nu dus op vast. Ja. Israël zegt iedere keer dat grondoffensief bij Rafah belangrijk is. Waarom ook alweer? Nou ja, Netanyahu zegt over Rafah dat het laatste Hamas-bolwerk is in Gaza. Dus zegt hij, als wij Hamas willen verslaan, dan moeten we ook die stad binnenvallen. Dus hij ziet het echt als een hele belangrijke stap die hij moet nemen om te kunnen winnen. Maar ja, tegelijkertijd is er natuurlijk veel internationale druk op Israël om dat niet te doen. Want ruim 1 miljoen Palestijnen zitten daar. Die zijn daar juist naartoe gevlucht omdat het daar veiliger zou zijn. En de zorg is dat zo'n inval in die stad catastrofale humanitaire gevolgen zal hebben. Maar tot nu toe helpt die internationale druk niet. In ieder geval zegt Netanyahu nog steeds dat hij het wel van plan is, hè? Ja, eigenlijk over het algemeen in deze oorlog hebben we gezien dat Netanyahu niet echt gevoelig is voor die buitenlandse kritiek, ook wat Rafah betreft. Want ja, ondanks al die druk inderdaad, blijft hij zeggen dat hij dat wel degelijk van plan is om die aanval uit te gaan voeren. Eigenlijk is ook alleen de VS hierin een partij die echt druk op Israël kan uitoefenen. Al ja, loopt die relatie ook niet echt lekker de laatste tijd. Dus het is afwachten of er mogelijk toch nog een deal bereikt kan worden tussen Israël en Hamas voordat de Ramadan begint. Dankjewel, correspondent Nasra Habib-Allah. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ik zie nog een paar problemen in het zuiden van het land. De A16 Breda richting Antwerpen is in ieder geval nog tot 11 uur dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen en een motorrijder. Het verkeer die kant op wordt omgeleid via Bergen op Zoom. En op de A59 vanuit Den Bosch staat file tussen Nieuwkuik en Drunen-West 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. De oorzaak is een auto met pech. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Money in my head. I was just a little animated. Spoke the clouds with my sunbeam generator. Middle class, but then dad leaves. See you later. Fell asleep in some real bad detonators. I was kneeling, I was crawling on the bottom where I found my fortune. I was healing, I was young then. Wish I knew what I know right now. We don't need that presidents, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things butter in my bread. I got money in my head. Train. Life ain't always popping with your bubblegum brain. Scared to ask cause you don't know how. The answer might be worse than you're feeling right now. Flick the world on, make it happen. You're not alone, just the only captain. Get your chin up, lose the baggage. The way is up, don't you ever forget it. We don't need that presidents, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. Spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Right now, when you're looking bad, when you're feeling sad. Got money in my head. Got money in my head right now, when you're looking bad.

Reactie aan de redactie. Eerder in de uitzending spraken we ook al over de rellen van zaterdag. En dat deden we met Eritrea-kenner Mirjam van Rijzen. Zij vertelde dat nog steeds niet helemaal duidelijk is of het ging om een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime. En er kwamen nog wat vragen van luisteraars binnen over dit onderwerp. Diana bijvoorbeeld vraagt zich af of het voor Eritrea-kenner van Rijzen zelf ook gevaarlijk is om hierover te praten. Dat vertelt van Rijzen nog even. Het is absoluut waar dat ik zelf ook de druk en de intimidatie voel. En soms ben ik ook op een bepaalde manier bedreigd. Dus het is voor mij ook inderdaad niet evident. Het betekent dat ik geleerd heb om plekken te mijden. Ik reis ook niet overal naartoe. Omdat ik uit ervaring geleerd heb dat dat onveilig is. En ja, ik denk inderdaad wel steeds bijna dagelijks na over mijn veiligheid. Het punt is dat iedereen moet monddood gemaakt worden. En praten over Eritrea, ja, dat levert intimidatie en bedreiging op. Dat klopt. Kun je nagaan, hè? Ja, dus toch inderdaad kom je meer impact op haar dan je misschien zo op eerste gezicht zou denken. Luisteraar Wiebe wil nog weten, de ene groep in Nederland bestaat dus uit vluchtelingen voor het regime. Waar zijn degenen uit de andere groep, de regeringsgezinde groep, dan voor gevlucht? En op basis waarvan hebben zij een verblijfsvergunning in Nederland gekregen? Ja, er wonen in Nederland zo'n 25.000 vluchtelingen uit Eritrea. En dat zijn inderdaad niet alleen maar mensen die voor het huidige regime zijn gevlucht. Want vooral in de jaren 80, toen in Eritrea die oorlog was, vluchtten Eritreërs naar het buitenland. En onder die mensen die toen gevlucht zijn, die wonen hier dus al veel langer, zijn heel veel aanhangers van de president die sinds 1993 nu al aan de macht is. Mm-hmm. En volgens Eritrea-kenner Meer van Rijzen zijn er ook aanhangers van het regime die hier binnenkomen onder valse voorwenselen. Dus die zeggen dat ze vluchteling zijn voor het huidige regime, maar ondertussen werken ze juist voor het regime. Oké. Deze week wordt het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 uitgebreid herdacht. Over dat bombardement van 80 jaar geleden werd lang niet gesproken, vertelde ik op basis van een bericht van Omroep Gelderland, onder meer omdat de Amerikanen verantwoordelijk waren. Nou, inderdaad wel een beetje een vergeten bombardement, denk ik. Want mij staat ook niet zo op het netvlies. Nee, ja, je hebt natuurlijk wel in Nijmegen het plein 1944. Dat heeft daarmee te maken. Dat is ongetwijfeld inderdaad daaraan gelieerd. Luisteraar Jeroen die reageert erop en schrijft: waarschijnlijk is plein 1944 in Nijmegen vernoemd naar het jaar van de bevrijding, niet naar het bombardement. Want, ik zei dat ook al eerder op de basis van Omroep Gelderland bericht, daar mocht dus jarenlang niet over gesproken worden. Ja, we hebben nog even opgezocht. Het zat in mijn hoofd dat met het bombardement te maken had. Mm-hmm. Het Brabants Dagblad schreef er eerder over dat de officiële benaming van het plein met een prijsvraag in 1950 tot stand is gekomen. Uiteindelijk werd het dus plein 1944, bedacht door een Nijmeegse scholier. En de gemeenteraad vond dat toen een hele gepaste verwijzing naar het jaar van het bombardement en de bevrijding van Nijmegen. Dus Het is allebei. Nou, het is gelinkt aan het bombardement en aan de bevrijding. Zowel jij als Jeroen heeft gelijk. 3 voor de dag. De echtgenote van de overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny, Julia Navalny, is in Brussel. Ze woont een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij. Hoog op de agenda staat de situatie in Oekraïne en Rusland. En ook zal Navalny worden herdacht. De nieuwe informateur Kim Putters ontvangt een aantal deskundigen die hem moeten gaan helpen bij zijn zoektocht naar de mogelijkheden voor een nieuw kabinet. Even geen politici dus. Politiek verslaggever Wilco Boom, waarom is dat? Nou, in de eerste plaats omdat het krokusreces is deze week. De Kamerleden zijn een weekje vrij. Maar Putters wil zich ook graag breder informeren. Vandaar dat hij vrijdag al sprak met Herman Tjenk Willink, die heel vaak informateur is geweest, en met de vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf. Nou, en vandaag spreekt hij dus vier wetenschappers die allemaal gespecialiseerd zijn in onderdelen van het openbaar bestuur. En die hem dus wijzer moeten maken over hoe de politiek en een nieuw kabinet de onvrede in de samenleving moeten kunnen terugdringen. Nou, om er even twee uit te halen. Mark Bovens weet alles over hoe Nederland een diplomademocratie is geworden, waarin mensen met een universitaire opleiding verreweg de meeste invloed hebben. De Deense hoogleraar Klaas de Vreese komt ook langs, doseert in Amsterdam en weet veel over minderheidskabinetten in zijn land. Nou, en de andere twee zijn Marco Noordegraaf, gespecialiseerd in managementsvraagstukken voor de overheid. En dat gaat dus niet altijd goed met dat management. Denk maar aan de toeslagen. En Arco Timmermans, en die weet veel over de invloed van belangengroepen. Eigenlijk heeft Putters dus vandaag een soort studiedag, zou je kunnen zeggen. We gaan alles over horen. Wilco, dankjewel. In Berlijn is de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op een congres van de Christendemocratische Partij. Verwacht wordt dat ze bekend maakt of ze nog een termijn voorzitter van de Europese Commissie wil worden. Correspondent Kiesje Hekster vanuit Brussel. Lijkt het erop dat ze inderdaad voor die tweede termijn gaat? Ja, de Financial Times, de krant, die zei vanmorgen: het is het best bewaarde geheim van Brussel. Eigenlijk gaat iedereen ervan uit dat ze voor een tweede termijn gaat, maar heeft ze dat alleen zelf nog steeds niet bekendgemaakt. Nou ja, vandaag wordt verwacht dat het hoge woord er dus rond 12:30 uit gaat komen. Hoe wordt er in Europa over haar gedacht? Wat staat iedereen wel te springen bij de gedachte nog 5 jaar von der Leyen? Nou, ze heeft behoorlijk positief wordt er teruggekeken op haar eerste termijn. Niet iedereen staat natuurlijk te springen. Sommigen vinden haar te eigen gereid, dat ze te veel op haar eigen houtje doet. Maar ze heeft toch ook een aantal grote dingen voor elkaar gekregen. Zo heeft ze bijvoorbeeld een corona-herstelfonds uit de grond gestampt. Het is nog nooit eerder vertoond dat er samen zoveel geld geleend werd door de Europese leiders, honderden miljarden euro's. En ze is ook heel actief geweest in de oorlog voor Oekraïne. Tal van sanctiepakketten tegen Rusland. En bijvoorbeeld ook zorgt ze ervoor dat Oekraïnse vluchtelingen naar Europa konden komen. Dus ja, we moeten afwachten hoe enthousiast haar kandidatuur ontvangen wordt. Maar het lijkt er wel op dat ze nog een keertje door kan gaan voor nog eens 5 jaar. Maar wat ze is natuurlijk van de Christendemocraten. Is het dan een uitgemaakte zaak dat zij weer die voorzitter kunnen leveren? Nou, als je naar de peilingen kijkt voor de verkiezingen van het Europees Parlement, want pas daarna kan zij de nieuwe voorzitter worden, dan lijkt die Christendemocratische fractie nog steeds de grootste te blijven. Maar ja, ze zullen wel wat verliezen. En wat belangrijker is, het lijkt erop dat de rechtsradicale partijen hoog gaan scoren. En die zijn niet zo enthousiast over von der Leyen. Die vinden haar te progressief. En het Europees Parlement moet uiteindelijk wel in meerderheid met haar benoeming van de Europese leiders instemmen. Dus dat is nog even afwachten of het ook echt gaat lukken. Kiesje Hekster, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Herman. Ja, de stelling is: de loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat ook tussen ZZP'ers er een loonkloof is tussen vrouwen en mannen. Vrouwen verdienen 16% minder. Na al die jaren lukt het maar niet om die kloof kleiner en kleiner te krijgen. Dus de stelling is: de loonkloof is niet op te lossen. Reageren kan via 0800 1101. Wat betreft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne maandag.